Middernacht, het begin van maandag 24 oktober. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Premier Rutte, andere kabinetsleden en veel Tweede Kamerleden veroordelen een video van Forum voor Democratie, waarin een politiek verslaggever wordt weggezet als rioolsjournalist. Rutte spreekt van een nieuw dieptepunt. De YouTube-video begint met de tekst "Rioolratten ontmaskerd". Te zien is hoe Forumkamerlid Gideon van Meijeren een SBS-verslaggever confronteert met draaiende camera, omdat ze volgens Forum leugens heeft verspreid. De collega-verslaggevers reageerden eerder al geschokt op de video. Journalistenvakbond NVE onderzoekt of er juridische stappen kunnen worden genomen. In het noorden van Frankrijk heeft een kleine tornado grote schade aangericht. In het dorpje Bihucourt zijn tientallen daken beschadigd. De straten liggen bezaaid met dakpannen en meerdere bomen zijn omvergetrokken. Eén persoon raakte licht gewond. Op sociale media gaan beelden rond van de tornado met donkere wolken. Het noodweer trok daarna verder naar België met zware windstoten, onweersbuien en hagel. De Britse oud-premier Boris Johnson trekt zich terug uit de strijd om het leiderschap van de Conservatieve Partij. En daarmee lijkt zijn tegenstrever en oud-minister van Financiën Sunak vrijwel zeker van een overwinning. Als hij morgenmiddag genoeg parlementsleden achter zich heeft weten te krijgen, wordt hij automatisch de nieuwe premier van Groot-Brittannië. En Max Verstappen heeft de Grand Prix van de Verenigde Staten gewonnen. Na een mislukte pitstop verloor hij de leiding, maar na 6 rondes voor het einde ging Verstappen Hamilton voorbij en pakte hij de eerste plek weer terug. Verstappen was al wereldkampioen en dit is zijn 13e overwinning dit seizoen. Daarmee evenaart hij grootheden als Michael Schumacher en Sebastian Vettel. En Verstappens team Red Bull heeft nu ook de constructeurstitel te pakken. Het weer. Vannacht neemt de wind wat af. De temperatuur blijft steken op zo'n 14 graden. Morgen opnieuw een stevige zuidwestenwind. En buien met kans op onweer. Af en toe ook zon bij een graad of 17. Dit was het NOS Journaal. Goedenacht, luisteraars. U luistert naar NPO Radio 1. Het is maandag 24 oktober 2022. Het is 12:02. Welkom bij aflevering 350 van dit persoonlijkheidsprogramma Zwarte Priet Praat. Een programma van de persoon Primera Kishun namens de publieke omroep voor weldenkend Nederland en dergelijke. Oh, het is Diwali. De technicus vannacht is Anne Bakema. En ik denk, Anne, die nooit met geluidjes is de afgelopen weken met alleen geluidjes. Ja, dit moet ik even uitleggen, luisteraars. Anne wijst me erop. Voor de mensen die in sprookjes geloven, er is een soort hindoeïstisch sprookje. En daarin is het vandaag maandag 24 oktober Diwali. In India is het 7 uren verder, hè? Ja, dus India is het al begonnen, Diwali. En dat is, als u vannacht, vanavond zult kijken, zult u achter veel ramen zien dat mensen een kaarsje branden. Of u zult een aardwerk kuipje zien met daarin een ghee. Dat is een soort boter van koeienmelk. En een stukje katoen en dat brandt. En dat noemt men een dia. En op de dag van Diwali viert men de overwinning van het goede op het kwade. Het is ook zo dat Diwali is de herfst gaat beginnen. Dus dan maakt men in het huis de grote schoonmaak en maak je klaar voor de herfst. En er is een mislukte koning Ram die van zijn leven een puinhoop heeft gemaakt. Hij was een of andere mislukte koning. En die heeft toen overal, bij alle belangrijke religieuze feesten, heeft hij weer een verhaaltje erin gefietst waarin hij voorkomt. Maar dat is dus niet. Maar Diwali is van oorsprong, net zoals u zult zien, bij veel culturen en over de hele wereld. Je hebt lentefeesten. Het lentefeest bij de Hindoes is de Pagwa. En je hebt herfstfeesten. Bij de Germanen had je ook zulke herfstfeesten. En dan werden er opruimingen. Omdat als de herfst begint, de zomer is afgelopen, en dan moet je het eten allemaal veiligstellen, alles, en dan ga je prepareren voor de komende winter. Dus iedereen die Diwali viert, hartelijk gefeliciteerd. En zoals ze het in het Hindi zeggen, Shubh Diwali. Maar zoals u weet, ik geloof niet in sprookjes, dus ik doe er niet aan mee. Ravi Sitaldin, wat? Het is in die 15:30, dankjewel. Ravi Sitaldin, die wel Diwali viert. Ik neem aan, en ben je dan ook vegetarisch vandaag? Oh, die is dan ook, die eet geen vlees. Jammer, ik ga zo meteen een steak eten als ik thuis kom. Ravi Sitaldin is regieassistent en doet alles wat nodig is om mee te laten schitteren. Luisteraars, zoals u weet is 26... Oh ja, laat me dat eerst zeggen. Ik hoorde het bericht dat John Lillipalili is overleden, luisteraars. En in 1986 werd hij Tweede Kamerlid Voor de Partij van de Arbeid. In die tijd was ik een zeer actief lid van de Partij van de Arbeid. Ik heb meneer Lili Pallini een paar keren mogen ontmoeten en ook met hem mogen discussiëren en langdurig met hem mogen spreken. Ik vond het een fantastische, immens beschaafde en ontzettend bescheiden man. Hij droeg het hele gewicht met zich mee als eerste representant van Molukse afkomst in de Tweede Kamer. Heeft het niet altijd gemakkelijk gehad in die Tweede Kamer van de Partij van de Arbeid en ook niet met mensen van Molukse afkomst die hem van alles verweten. Maar het was een bijzonder aparte, geweldige man. En ik condoleer alle nabestaanden. Nederland verliest wel. Ik heb hem zeker sinds 2000 of zo niet meer gesproken. Maar zeker 22 jaar. Maar het is een man die erg veel indruk op me heeft gemaakt. En ik wens zijn nabestaanden heel veel sterkte bij dit verlies. Prachtige man, meneer John Lili Pallini. Maar goed, luisteraars, zoals u weet is 26 december de laatste aflevering van Zwarte Priet Praat. En ik heb een paar matties die ik nog graag één keer te gast wil hebben. Een van die matties is Nina Perla Portna. Dus ik tegen haar zeg, kom je nog een keer langs? Nou, alleen als ik het over ayahuasca mag hebben, zei ze. Ayahuasca. Ayahuasca. Wat zei ik? Wat is ayahuasca? Nou, ik kreeg een 10-pagina's tellend stuk van haar. Toevallig waren wij gisteren zondag samen naar het bullenbal van Robbie Muntz en Arthur van Amerongen in Zaandam. Ik raad iedereen aan om er zeker volgend jaar naartoe te gaan. Maar goed, dus voor Nina Perla heeft griep. Maar ze zegt, oké, prima, als Mattie kom ik toch nog naar de studio. En u weet het, luisteraars, zodra Nina Perla er is, dan doen we ook altijd praatradio. Dat is altijd leuk. Want dan gaat Nina Perla jullie allemaal serieus nemen terwijl ik jullie gewoon uitlach. Dus alles mag er tussendoor op 0800-1121. U kunt ook via Twitter, apenstaart, ZPP op 1 of hashtag ZwartePrietpraat of via de Radio 1 app reageren. E-mail is ZwartePrietpraat@pownet.tv. Niet naar het radiomailadres, dat lezen we niet. En u weet, 0800-1121 voor al uw onzin. Maken we nog een keertje leuke praatradio met Nina Perla erbij. Nina Perla, jij wilde het over ayahuasca. Wat is het precies en waarom moet... Nee, laat me eerst vragen. Waarom zou ik ayahuasca moeten gaan doen? Ayahuasca is het. Ayahuasca. En dat bestaat uit twee plantsoorten. Ik weet niet of je het moet doen, Prem. Niet iedereen moet het doen. Maar ik vind het heel bijzonder. En ik heb het 2 keer gedaan. En waarom ben je het gaan doen? Ik heb het gedaan omdat ik een aantal grote levensvragen had en inzichten wilde. Mm-hmm. En je gaat dan als het ware je laadjes zo van je bewustzijn en onderbewustzijn openen. Mm-hmm. En je gaat spelen met allemaal gedachtes, maar ook allemaal zaken in je lichaam, in je hart. Alles geïntegreerd. Is het zoals mensen vroeger gingen liggen, opium gingen roken en dan helemaal high worden en dan in een soort visioenen krijgen? Nou, ik zou je zeggen, ik heb zelf niet heel veel met drugs of met drinken of dat soort dingen allemaal. Dat heb ik niet zoveel gedaan. Ik weet dat er DMT in zit, dus daar kan je wel iets mee vergelijken. DMT heeft een bepaalde werking, waardoor je ook hallucinaties kunt krijgen en andere dimensies kunt betreden. Dat zijn andere dimensies? Nou, dat is volgens mij echt het geheim van ayahuasca, inderdaad. Dat je niet alleen hier in een 3D menselijke ervaring kunt leven, maar dat je ook andere dimensies kunt betreden. Dus dat betekent verschillende lagen hebt van bewustzijn. Dus dat betekent dat je ook andere dingen kunt gaan zien, kunt gaan voelen, kunt gaan weten. En dat heb ik gehad. En de laatste keer heb ik zelfs een, van wat ik begrijp, een 8e dimensie betreed. Oké, dus dan snap jij dit nog, want ik snap er niets van. Dus nee, het zit ergens daar. Nee, je moet me even proberen. Als je zo in een high bent, door die, wat, rook je het, drink je het, wat doe je? Het is een speciale ceremonie. Dus ik heb het gedaan bij een centrum dat heet Kibaya. En de eerste keer heb ik het gedaan bij de Zilverboom. En dit zeg ik niet om reclame te maken. Ik krijg niet ervoor betaald of wat dan ook. Maar een goede begeleiding is wel heel belangrijk. En dat het ook door mensen gebeurt die je er doorheen loodsen. Als het bijvoorbeeld moeilijk wordt of als je iets nodig hebt of als je gaat overgeven. Want dat kan gebeuren. Het hoeft niet, maar het kan wel. En dat doe je dan of in een groepsverband of 1-op-1. Nou, ik heb beide keren heb ik inderdaad in een groepsverband gedaan. Hoeveel mensen zijn dat in zo'n groep? Nou, de eerste keer waren het er 15. De laatste keer waren het er 7. Dus dan zit je met 7 mensen in de cirkel? Ja, precies. En dan, dus dan zit je in een cirkel. En dan ga je drinken. En dan inderdaad zit je op je eigen matrasje. Zit je drinken uit de kalebas, of uit de beker? Nee, je krijgt een soort van shotglaasje, ja. Borrelglaasje. En ja. Dat vul je dan inderdaad met 2 keer met verschillende vloeistoffen. Ja. Een mouwremmer is dat de eerste ronde om bepaalde zaken in je lichaam ook in werking te gaan krijgen. Ja, maar je bent zo vaag, ik probeer het te snappen. Ja, het is niet zo heel ingewikkeld. Het is je eigenlijk, zuipt een drankje. Je zuipt een drankje, ja, inderdaad. En daarna word je high. En daarna gaat er inderdaad iets met je gebeuren. Nou, dat kan verschillen wat het is. Ga je zweven? Ga je ogen dicht, begint je tuin te... Hare Rama, Hare Krishna, I love peace, happiness. Kan. Flippen mensen ook dat ze elkaar op de bek willen slaan? Nou, dat valt wel mee. En zeker ook omdat er begeleiding is. Dus nee, niet echt. Maar mensen kunnen wel overgeven, eventueel diarree krijgen. Weet je? Dus er kan best wel wat uit het lichaam komen. Hoeft dus ook niet. Dus dan zit je daar op je matje, dan krijg je diarree. Heb je dan wel reservekleren en reserveonderbroek bij je? Ja. Dus dat wordt wel aangeraden. Ja, absoluut. En je hebt ook wel een dieet voorafgaand aan zo'n ceremonie. Mag ik geen vlees eten? Zo? Nou, dus er zijn inderdaad bepaalde dingen die je in ieder geval een week niet van tevoren eet. En dan 3 dagen niet van tevoren. Wat mag je eten? Nou, het zijn verschillende dingen. Het zijn inderdaad verschillende vleessoorten. Maar het zijn ook dingen die mij een beetje verbaasden. Zoals bijvoorbeeld verschillende fruitsoorten. Dus ananas of frambozen of wat dan ook. Dus het zijn bepaalde stoffen die... Niet in je lichaam moeten zitten. Niet gewoon lekker werken voor dit. Het is niet dramatisch als het er wel in zit. Want ik had bijvoorbeeld ook nog ananas 13 uur van tevoren gegeten. Nou, dat is echt geen drama. Je mag ook paracetamol krijgen. Ze hebben ook trucs om je er eventueel uit te halen, hè, als het nodig zou zijn. Maar als je gewoon goed, weet je wel, van tevoren weet wat je eet en rekening houdt met dat je dit gaat doen, dan kan het zelfs zo zijn dat je helemaal niet hoeft over te geven. Dat je helemaal niet zo'n soort lichamelijke reactie krijgt. Je hebt me in dat stuk waarin je hebt gestuurd, zeg je, in een tijd waarin we onmiskenbaar te midden van een psychedelische renaissance zitten, waarin de positieve onderzoeksresultaten van zogenaamde psychonauten in your face zijn verbluffend, want zo bevindt MDMA, geassisteerde psychotherapie voor PTSS, zich in fase 3 van de klinische onderzoeken, waarbij de Food and Drugs Administration in Amerika de status van die therapie in Amerika toekent en ook waarschijnlijk in 2023 zal uitruilen. En dan heb je het pionerende werk van MAPS. Wat is MAPS? Ja, een organisatie, ook allemaal in Amerika. Die voorbeelden die ik genoemd heb, die komen daar vandaan. Onderzoekscentra. Ja. Dus wat je eigenlijk zegt is... ik heb er geen verstand van. De enige drugs die ik ooit gebruikt heb was marihuana. Heb dus best wel heel erg moeite met drugs, want... Het is geen drugs, het zijn plantmedicijnen. De marihuana is ook een plant, hè? Dus de enige geestverruimende plant die ik ooit gerookt heb, behalve tabak, maar daar werd ik niet high van, was marihuana. En ik heb nooit cocaïne of heroïne of LSD of ecstasy. Jij wel, Anne? Heb je wel aan ecstasy pilletjes? Nee? Oké, wat? Niet, ja, wiet. Ja, jij en ik zijn wiet. Wij zijn 60-jarige idioten die alleen maar wiet hebben gedaan. Maar ik heb dus vrienden of kennissen die LSD geslikt hebben. Ja. En die beschrijven een beetje dat wat ze met LSD kregen. Een beetje wat jij met ayahuasca aan mij zit te beschrijven. Ayahuasca. Nou, weet je, ayahuasca is echt een eeuwenoud traditioneel iets. Het komt uit Peru, het komt uit de shamanistische cultuur. Het komt uit Brazilië ook. Ja, ook. En dus de Amazonegebied. Precies. Dus en het werd gebruikt door Indianen. En er is een mevrouw geweest, die heeft het in midden jaren 90, geloof ik, naar Amsterdam gebracht. De hele kerk opgericht, de Dios Santos, zoiets kerk. Ja. En daar werd het als eerst gebruikt. En er is nog een hele rechtszaak geweest daarover, tot aan de Hoge Raad. Omdat er een bepaald middel erin zit. Dat middel erin... DMT. Ja, DMT, dat staat op de verboden lijst van de opiumwet. Ja. Maar die vrouw heeft, de Hoge Raad heeft geoordeeld dat het godsdienstvrijheid was. En er is ook nog een andere zaak, maar die hebben ze de tijd laten verlopen. Nou, dus die is nooit meer voorgegaan. Godsdienstvrijheid, ik bedoel, weet je, het belangrijkste is dat het een plantmedicijn is. Een plantleraar. Ja, maar cocaïne is een plantmedicijn. Nee, maar, het is gewoon DMT hebben wij al in ons lichaam. Ja, maar coca, dus, de stofwerkende stof van coca, hebben we ook in het lichaam. Ja. Ja, nou, dat is ook zo. Maar er is een enorm verschil tussen, we doen iets om bijvoorbeeld een ervaring te hebben of sensatie, wat dan ook, of met een intentie. En de meeste mensen die ayahuasca gaan doen, die doen dat niet zomaar. Die hebben inderdaad een intentie om bepaalde vragen te beantwoorden, om bepaalde dingen op te lossen. Serieus? Om energetisch bepaalde energieën los te krijgen. Serieus? Trauma's te verwerken. Ik dacht dat de meeste mensen die ik heb gesproken zeiden, Prim, ik had gehoord dat het een goede trip was. En dus jij zit gewoon je goede trip hier een beetje geestelijk, als geestelijke ondersteuning te onderbouwen. Het is echt, ik heb niks met drugs, ik heb niks met sensatie. Ik zou niet snel naar een feestje gaan en inderdaad een pilletje nemen. Maar dit heb ik zeer met zeer bewuste doelstellingen gedaan. Maar Rabishma, scherm van Radio 1 app ligt eruit. Er komt wel een leuk berichtje binnen. Ik heb één keer gehallucineerd. Dat was door een LSD-trip. Hallucinaties zijn niet geweldig. Het was gelukkig, maar voor korte duur. Waar heb je die, en behoorlijk verwarrend. Ja, dat kan ik me voorstellen. En weet je wat het ook is, denk ik, met dit soort dingen? De interpretatie van wat je ziet. Want als je erin gelooft, kan je zelfs teruggaan naar allemaal verschillende levens. Mm-hmm. En dat, ga je naar vorige levens? Ja, je kan zelfs naar vorige levens gaan. Ik had me beter moeten, luisteraars, ik doe nooit aan voorbereiding. En Dina Perla is een mat, dus ik zeg, kom maar. Maar ik had me voor, dus je gaat me nu wel zeggen dat je door ayahuasca naar vorige levens gaat? Nou ja, sterker nog, ik zou je vertellen, ik heb een aantal dingen van mijn leven gezien, mm-hmm, uit mezelf in de 16e eeuw, die door zijn gecijpeld in mijn huidige leven vandaag de dag. Door die ayahuasca. Kan zijn, door die ayahuasca. En het kan zijn dat wij mensen onze verhalen, als het ware onze thema's, geestelijk op een andere manier, zeg maar, op die manier projecteren. Dat zou kunnen, dat zou een verklaring kunnen zijn. Maar ik kan het me niet voorstellen. Wat ik daar heb gezien was zo gedetailleerd. Een hele setting. Ik weet ook precies wie daarbij betrokken waren. Die mensen leven in mijn leven ook vandaag de dag om me heen. En dat heeft voor mij een bepaalde context geboden en ook meer uitleg gegeven voor bepaalde dingen vandaag de dag in mijn huidige leven. Soul Seven Food heeft de volgende tweet gestuurd. Goed geconserveerde dame, Dina Perla Portnar. Met alleen mijn foto er ook bij. Alleen dat gezwets over je laadjes van je bewustzijn en onderbewustzijn en de achterdimensie is niet mijn kopje thee helemaal. Maar ik snap het ook niet, Soul Seven Food. Maar Dina Perla heeft het ook gewoon te maken. Want ik moet even wat uitleggen, luisteraars. Het is ook niet ver van me. Ik weet dat Dina Perla vanaf dat boek, dat eerste boek van jou, 2017... Exodus uit de vuurtoren. Ja, Exodus. Jij bent heel erg veel bezig met gevoel, gevoelsmatig. Persoonlijke groei. Persoonlijke groei, hoe je dingen. Dus je bent ook bezig met dat psychische aspect en zo. Dus even voor de duidelijkheid, zo zijn het voet. Ik ben daar niet mee bezig. Maar ik vind het, kijk, Dina Perla is nu geloof ik 37. Ja. Ja, en ik vind het leuk, want Dina Perla leeft in een hele andere wereld dan ik. En ik vind het juist zo leuk, dat was vandaag ook bij dat bullenbal zo leuk. Je moet natuurlijk met mensen die in totaal andere bubbel zitten dan jij, moet je gaan praten, want dan leer je nog wat van. Dus van Dina Perla leer ik hoe dit allemaal gaat met het daten in deze tijden. Ik leer van Dina Perla hoe je ook... Wordt niet zoveel gedate, hoor. Nee, maar dat jij vertelde toch over de vorige keren. Ja, ja. Nou, ja. Dat doe jij. Jij bent toch op die sites of hoe dan die zieke media en de moderne dingetjes. Dus daar leer jij mij toch dingen, of geef jij me toch inzichten. Ja. En nu wil je me inzicht geven in de psychedelische renaissance. Renaissance, waarbij door middel van hulpmiddelen mensen in een bepaalde psychedelische staat geraken die kunnen helpen om hun balans te vinden. Toch? Ik zou je als antwoord ook op die Soul Seven Food. Ja. Ik zou je een voorbeeld geven van inderdaad heel vaag gezwam. En iets wat heel zweverig gaat klinken. Voordat ik ayahuasca heb gedaan, hadden wij een gesprek over aura kunnen hebben. En ik had je kunnen zeggen, ja, ik weet er niet zo heel veel van. Ik geloof er niet zo heel erg in. Het zal allemaal wel. En ik heb letterlijk in mijn ervaring met ayahuasca inderdaad ervaren dat je aura hebt. Dus dat je een veld om je heen hebt. En de begeleider zei mij ook, dat is helemaal opgeschoond. Dat ziet er helemaal roze uit. En die ervaring, terwijl ik erin zat, ja, er was geen twijfel mogelijk dat dat kon bestaan. Ja. Had mij dit van tevoren gezegd, had ik gezegd, ja, oké, whatever. Ik kan met bepaalde dingen kan ik heel erg meegaan. He, ik sta absoluut open voor alles. Psychologie, filosofie, spiritualiteit. Ik weet ongelooflijk veel van. Maar aura, dat is net zoiets als karma. Het zal wel, weet je wel? Maar je bent toch ook Joods? Ja, maar de religie is iets heel anders. Nee, maar daar heb je toch ook die Kabbala. Dat is toch ook dat spirituele, dat zwevenvarige. Maar er is een enorm verschil tussen bepaalde dingen als ideeën, dus de constructen, hè, dus filosofisch ideeën kunnen snappen en dan zeg maar daar waarde in kunnen vinden of wat dan ook. Of het echt letterlijk ervaren. En het is in zo'n ayahuasca-reis echt zo dat je ervaart dat je onderdeel bent van elkaar. Want nu lijkt het heel erg van jij zit daar, ik zit hier. We zijn heel erg van elkaar los. Maar als we in een ayahuasca-trip zitten allebei, dan zie je echt gewoon dat wij invloed op elkaar hebben. En moet er niet aan denken om met Revish en Anne een ayahuasca-trip te doen, zodat we verbonden zijn aan elkaar. Ik bedoel, ja. Die ayahuasca is niet voor individualist dus. Je kan het ook één op één doen. Nee, maar zoals ik ben. Ik wil niet met groepen verbonden zijn. Ik wil niet met mensen. Kijk, als ik radio maak, ja, dan heb ik die mensen nodig. Ja. Maar het liefst ben ik alleen en lees ik een goed boek of zo. Ja, nee, maar terug. Je kan het ook één op één doen. Dus je hoeft het niet in groepsverband te doen. En op een gegeven moment ook. Ik was daar dan 1 oktober, dus niet zo heel lang geleden. Een tweede helft van mijn reis, als het ware, heb ik ook gezegd, ja, ik wil gewoon helemaal alleen zitten. Zat ik in een heel mooie voorkamer, weet je wel, echt lekker in mijn eentje. En zat wat ik daar als een Boeddha. Kost zoiets? Een Boeddha zat ik daar helemaal zen. Zat ik daar maar wat kost zoiets? Te reizen. Dit was €200 zoiets. Zo, €200? Ja. Jezus, Mina, jullie hebben geld, zeg. Ja, dat €200 vind ik heel duur. Dat wil ik niet zeggen, maar ik zou wel zeggen dat het iedere cent de moeite waard is. Hoe lang was je dan zo in je trip? Nee, eerste keer in 2016 was hij echt lang. Wat is echt lang? Echt lang, als in. Nou ja, ik kwam daar binnen om 11 uur, om 12 uur begon het. Je hebt 2 rondes, dus je hebt 2 keer dat je het doet. De eerste ronde is wat lichter vaak dan de tweede. En ook anders in qua beleving. En die tweede ronde bij mij, ja, om 9 uur was ik er nog niet uit. Toen hebben ze me daaruit gehaald. Hoe hebben ze er heet water over je gezicht gegooid? Nee, ik werd toen opgehaald en ik ben naar beneden gehaald. En nou ja, gewoon wat meer, zeg maar, weet je wel, met beide benen op de grond gezet. En gewoon wat meer geland. Maar wat lag je dan? Of ik lag nog te reizen inderdaad. Maar die reis van toen, in 2016, is echt tot 4 uur ochtends doorgegaan. Ik lag te reizen, maar even, dus je ligt op een matras en je bent aan het flippen. Je bent niet aan het flippen, je bent aan het ervaren, aan het voelen, aan het weten, aan het zien, verbanden aan het leggen. En vooral wat ayahuasca doet, is dat je allemaal punten waar je over nadenkt en die je voelt, van allemaal verschillende perspectieven laat zien. Ik zal je vertellen, ik heb bijvoorbeeld nu 1 oktober, heb ik iets te weten gekregen wat ik eigenlijk al aanvoelde over de interactie tussen mijn ouders van voor mijn geboorte, dus toen ik nog in de buik lag. Ja. Dat had ik verder nooit kunnen weten. En dat heb ik ook op die manier heb ik dat binnengekregen. Maar je kan ook zeggen, dat is iets wat ik in mijn hoofd had zitten en doordat ik high was, leek het alsof een soort waarheid, maar het is gewoon iets wat ik al in me heb zitten. Kijk, ik heb in me zitten dat ik de beste radiomaker van de hele wereld ben. Maar ja, ik weet geen prijzen, ik weet niets. Dus dan ga ik nu ayahuasca trip doen. En dan zie ik een connectie waar ik zie dat ik in mijn vorige leven de onderscheiding kreeg voor de beste radiomaker in Amerika. En het leven daarvoor in Engeland en het leven daarvoor in India. Maar dat is het gewoon mijn waanideeën die bevestigd worden door het feit dat ik aan het trippen ben. Ja, wat daarin echt waar is, is dat wat binnen in jou zit ook weer aan de buiten kant weer terugkomt. Dus ja, zeker. Je hebt een bepaalde sturing, als in je kan bepaalde thema's aandragen, erover nadenken. Wat ook gewoon in al je laadjes is opgeslagen, komt naar boven. Maar, en dit is het geheim, het gaat echt om die dimensies. Dus er zijn heel veel dingen die je absoluut niet kan controleren en die je gaat zien. Die je aan je getoond worden, op wat voor manier dan ook. Die je ook in andere dimensies dus gaat ervaren. Dus bijvoorbeeld na de 5e dimensie kom je in de 6e, 7e dimensie. En dan kan je ook gewoon met mensen uit inderdaad andere levens praten. Of je ziet mensen andere dimensies. En dat is, ja, het klinkt echt gewoon van, ja, het zal wel wat het klinkt echt erg zweverig, maar goed. Oké, laten we gaan een paar dingen doen, Dina Pijl. Ik ga eerst beginnen. Luisteraars, als u wil bellen, waarover dan ook 0800-1121 op de Radio 1 hebt, zegt Daan, nog 9 keer, dan ben je eindelijk weg. Klopt, Daan, hè. Ik heb net 2 hamburgers op, zegt hij nou. Joosje, wat geweldig dat dit programma stopt. Ik kan niet wachten tot het zover is. Wat is het nu weer voor een oninteressant gesprek? Kan toch bijna niemand boeien? Ik haal af, succes ermee. Maar Joosje, precies dit, hè. We leven zo in bubbels dat we alleen maar dingen willen horen die ons eigen gelijk bevestigen of waar wij zelf... Ik vind dit, voor alle duidelijkheid, luisteraars, het is not my cup of tea, maar ik vind het zo boeiend om te luisteren naar iemand die dat... Want om u een idee te geven, er wordt ontzettend veel geayahuasca'd in Nederland. Er zijn mensen die er zijn mensen die hele reizen boeken naar Brazilië of Peru om daar te ayahuasca'en in de dinges. De grootste denkers van deze wereld, de mensen met de allergrootste stemmen, successen, wijsheden enzovoort, hebben allemaal ayahuasca gedaan. En dat is niet zomaar iets. En het is dus iets wat echt nog niet algemeen bekend is en ingebed is. Freud zat aan de cocaïne. De grootste rocksterren zaten aan de kort. Dus dat iemand het gebruikt, betekent toch niet dat het oké is? Ja. Bill Clinton deed het met zijn stagiaire. John Kennedy die deed het met iedereen. Dat betekent toch niet dat het oké is? Ja, ik denk dat het belangrijk is om niet alles over één hoop te gooien. Dus je hebt allemaal verschillende soorten. We hadden het net eventjes, je noemde een paar onderzoeksresultaten. MDMA is weer iets heel anders dan bijvoorbeeld deze plant, dan ayahuasca. Ja. Het is weer iets heel anders dan inderdaad een cocaïne of paddo's doen of truffels of wat dan ook. Dus niet alles over één hoop gooien. Maar er is ook steeds meer wetenschappelijk onderzoek gedaan. En daar komen bepaalde resultaten uit. Veteranen, soldaten die de ergste dingen hebben meegemaakt. Die de ergste trauma's hebben ondergaan. Ja. Ze hebben 1 zo'n sessie. Ja. En het is echt alsof ze 6 jaar therapie hebben gehad in 1 zo'n sessie. Nee, maar ik ben Dira Perla. Ik ben ook, kijk, ik vind bijvoorbeeld, er zijn mensen die een uitzichtloos leven hebben. Die mensen zeggen, het leven boeit niet alles. Geef al die mensen coke, laat ze snuiven of geef ze heroïne. En die mensen hebben zin in het leven. Alleen, dat doen we niet. Dus ik vind dat als iemand om welke reden dan ook, wat dan ook tot zich wil nemen, om zijn leven wat aangenamer te maken, moet het van mij kunnen. Dus het is om aangenamer, een aangenamer leven te hebben, maar het is echt om inzichten te krijgen, trauma's inderdaad te kunnen doorworsten op een andere manier. Het is letterlijk inderdaad jaren therapie in 1 sessie. En je kan het zelf. En dan zal ik je nog iets zeggen, Prem. Ja. En dit is geen grap. Ja. Zo'n plantmedicijn, ayahuasca, heeft als doel om iemand te helen. En er zijn verder geen andere belangen bij. Terwijl de behandelaars die we hebben, die hebben wel bepaalde doelstellingen. Die moeten ook financieel overeind gehouden worden. Die zitten in een bepaalde matrix, in een bepaald model, et cetera. Dus het kan heel goed zijn dat de behandelaars allereerst bepaalde belangen hebben en ten tweede vaak een bepaald soort stukje heel goed kunnen vanuit de psychologie, maar niet dit soort dingen. Okay, ik moet even wat zeggen. Iemand is op de Radio 1-app en die heeft jou waarschijnlijk je boeken gelezen. Want zit bij Prim nou die vrouw die eigenlijk nooit het geluk zal vinden door weggelopen vader, psychotische moeder, geen zwangerschap door endometriose, gevlucht uit Algerije, dus vanzelf wel zich gaat bezighouden met ayahuasca? Ja, je kan mij zo noemen, maar inmiddels... Maar die persoon heeft zich wel in jou verdiept. Ja. Dat is wel aardig. Maar ik zou je zeggen, persoon, DJ, hartstikke gelukkig hier. Dus. Okay, ik weet nog wel wat ik getript heb. Een vogel in een boom met heel veel kleuren in mijn gezicht. Zeg, Geno, wie haal je nu binnen, Prim? Past die bij jou, Frits Westerman? Ja, Frits, dat leg je net uit. Het is juist leuk om iemand anders te hebben die daar weer anders over denkt. Maar goed, en trouwens, het is vandaag ook Talk Radio. Dus als je zin hebt om waarover te lullen, 0800-1121. Dira Perla. Dus kijk, er zijn een aantal dingen. Trouwens, de klok gaat aanstaande zaterdag een uur terug. Of een uur vooruit, toch? Zondagochtend. Ja. Zondagochtend. Nee, maar gaat het een uur vooruit of een uur terug? Dus dat wil zeggen dat de presentator die van 2 tot 3 werkt, moet van 2 tot 3 weer een nieuw programma. Je hebt dus in de zon... Wie? Heb jij nachtdienst? Ja, maar jij stopt om 2 uur. Jij stopt zaterdagnacht om 2 uur. Dan begint de nacht van. Oh, je zit beneden. Oh ja, dus dan, je hebt een uur extra werk. Ik moet nog even een mail ook voorlezen. Sorry, ik moet nog een mail voorlezen van Herman Fijk. Want die is... Oh, wat ik zie, Rewitsch. Oh, krijg ik allerlei mails. Wat even. Eerst Herman Fijk. Goedenavond, Prim. Als vaste luisteraar van uw programma erg ik mij dood de laatste 2 weken aan de radio. Omdat ik ineens merk dat de verbinding met de NPO telkens wegvalt. Ben ik de enige die daar last van heeft? Ik luister via mijn wekkerradio. Ik bevind me in de SP-stad. Met vriendelijke groeten en veel succes, Herman. Herman, als je wekkerradio hebt, dan is hij geprogrammeerd dat hij na een bepaalde tijd uitvalt. Want dan moet je in slaap vallen. Dus wil je het hebben, dan moet je even de stand van wekker... Van Zoom of Woom, moet je even zetten op Go Radio, dan valt hij niet uit. Nou, dat gaat wel lekker. Van Paul Gerritsen. Dus die mensen uit... Oh ja, hier. Dus, oh ja, dan moet ik dit even. Dus mensen uit andere dimensies zitten te wachten... die naar Pellen tot wij high worden en ze opschoeden. Opzoeken scheet toch uit. Ik heb bijna alles wel geprobeerd. Maar het is toch gewoon wat je zelf fantaseert? Het is niet wat je zelf fantaseert, omdat je het niet kan sturen. Hoe bedoel je, maar waarom komen die mensen dan niet in mijn dimensie nu? Waarom wachten die mensen totdat ik een ayahuasca drink om met me te praten? Dan kunnen ze toch ook nu met me praten? Dat zou zeker kunnen. Alleen niet iedereen staat daar open voor. En sommige mensen hebben ayahuasca nodig om bepaalde dingen open te stellen. Anderen hebben hele andere manieren. Hè? Weer andere mensen doen het met breathwork. Inderdaad, meditatie, breathwork. Dus bepaalde manieren van ademen. In heel koud water, ijskoud water stappen. Maar dan kom je niet in de achtste dimensie. Daar kom je gewoon dat je in jezelf... Ik weet van een aantal echt hele gevorderde mediteerders... dat zij inderdaad op die manier in de achtste dimensies kunnen komen, ja. Oké, dus dat zijn die yogis in India zo? Nee. Het zijn gewoon echt mensen die hier dan in toevallig in Amsterdam leven. Die gewoon... Maar waarom leven dat soort mensen nooit in, zeg maar, Heesel? Doen ze ook. Of in Leeuwarden? Nee, want het zijn al die grijze wollen sokken Amsterdamse dingers die dit bereiken. Dat is niet zo. Maar wat ik wel denk, en dat geloof ik wel... Kijk, je moet niet generaliseren, maar ik geloof wel dat oudere generaties... Dit niet zo heel snel doen. En is er niet waar, zo heel veel ervaring Perla, mee hebben. Er waren mensen die... Was het nou Johnny van Doren die een gat in zijn hoofd geboord had? Aan de baken was toch iemand die zo'n gat in zijn hoofd geboord had? Volgens mij was het de Johnny. Die had een gat geboord in zijn hoofd... omdat hij daardoor betere dingetjes kreeg. Ik wil niet zeggen, maar LSD en zo. Dat is allemaal van de jaren 60, 70. Dus die mensen stonden heel erg open, die oude generatie. En die mensen die in de jaren 70, 20 en 50 dingetjes waren... zijn nu opa's en oma's, die zaten allemaal aan die troep. Maar dat hele LSD psychedelische van de jaren 70. Iets anders. Dus dat is echt wel wat ik blijf het herhalen. Het is anders. Het is een ander middel om high te worden. Nee, Johnny de Zelfkikker, die had toch een gat in zijn hoofd geboord, Ruiz? Ja, zie je. En welk jaar was Johnny de Zelfkikker, jaren 70? Toen was er iemand die gat in zijn hoofd heeft geboord. Ja. Ja. Dus ja, zo zie je maar. En ayahuasca is vanaf de jaren 90. We zoeken overal. De Beatles gingen naar India... om daar marihuana te roken of dingen die bang te drinken, zo dranken. En dan kwamen ze ook allemaal in hogere sferen... en begeleid met sitaarmuziek. Maar het was gewoon trippen. Ja. Dus ja, dames en heren, Dina Perla is eigenlijk een moderne George Harrison. Want die ging dan ook in contact komen met zijn gevoelens en al dat soort dingen. Het is niet zozeer in contact komen met je eigen gevoelens... maar het is gewoon inzicht te krijgen en creativiteit wat erna komt... en hoe dat geïntegreerd wordt in je leven. Dat is waanzinnig. Maar dat zeiden de Beatles ook toen ze naar India waren... allemaal high waren geworden. Ja, maar ze waren ook de Beatles. Waarom denk je dat ze de Beatles waren? Ja, nee, maar in het begin schreven ze dingen zonder al die troepen. Luisteraars, ik moet even de station call doen, want het is al 1:30. Luisteraars, het is maandag 24 oktober 2022. U luistert naar NPO Radio 1. De 350ste aflevering van het geweldigste programma Zwarte Priet Praat. Dat eind dit jaar stopt tot genoegen van een aantal luisteraars. Het is nu 3:58. Dina Perla Portnar is er om reclame te maken voor geestverruimende ayahuasca. En we hebben tegelijkertijd praatradio, maar niemand belt. Doe die telefoon het wel, heb je wel gecheckt. Want voor hetzelfde geld bellen mensen als een idioot... en gaat het gewoon niet over. Had je wel gecheckt of het aangesloten is? Ja, je moet zo weer even bellen. Wat? Ja, zie je, dus het is niet aangesloten. Luisteraars, als 08, er is geen enkele lijn en hoe kan het bezet zijn? Oké, luisteraars, zie je? Alle mensen die gebeld hebben, sorry. Ruiz heeft zijn werk niet goed gedaan. Anne Bakema gaat even uitzoeken waarom het allemaal niet doet. 0800... 1121. Ik ga even bellen om te kijken. Dan kunt u horen wat je hoort. Ik heb... Ja, het is een gesprek en dan breekt het af. Of moeten we dan weer een 035-nummer gaan doen? Oké, okay, het wordt even in orde gemaakt. Oké, okay, dus iedereen die gebeld heeft, sorry. U kunt even... We maken praatradio, maar we waren zo slim... dat we niet eens gecheckt hebben of de lijn open is. Zo zie je maar, Dina Perl, vannacht gaat het helemaal goed. Dus iedereen, u kunt even niet bellen, want de telefoonlijn werkt niet. De techniek is Anne Bakema. Remy Chitaldin is regieassistent. Ik ben Primark. Jullie kunt twitteren, dat werkt wel. Apenstaart ZPP op 1 of hashtag Zwarte Priet Praat. U kunt reageren via de Radio 1-app. En u kunt menen naar Zwarte Priet Praat, apenstaart, pownet.tv. TV, niet naar het radiomailadres. En even luisteraars, voor de duidelijkheid, als straks de telefoon het doet. De algemene voorwaarden om te bellen met Zwarte Prietpraat zijn dat u door mij of een andere beller beschimpt, beledigd, geridiculiseerd kan worden. U kan belachelijk gemaakt worden. U kunt over mijn reactie op u niet bellen, zeuren, klagen. Door te bellen geeft u aan deze algemene voorwaarden te accepteren. Nou, ik kreeg wel te horen wanneer het gemaakt is. Oké, Dina Perla Portenaar. Dames en heren, ik kan geen voice map. Kijk, ik zie nog even, een goeie. Ik zie het was Bart. Wacht even. Iemand heeft een voice-app gestuurd, die kan ik niet luisteren. Dus ja. Sorry. En ik baal overigens wel dat je stopt na de tweede kerstdag. Ik hoop je op de elders op de NPO weer te treffen. Dat weet ik niet, DJ. Ik wil een tijdje... Die eronder moet je lezen, die is goed. Het was Bart Huge, yes. Die een gat in zijn voorhoofd boorde. Niet Johnny van Doren. Oh, het is niet J. Dag lieverds van de nacht, super interessante uitzending. Ik zou het alleen niet aandurven omdat drankje Aya Huppel de pub onder begeleiding wel. Waar vind ik naast Dina de moderne George Harrison? Lol, betrouwbaarheid, nuchter, warme groet, José Hilhorst. Oké, okay, nou, dat heb ik gezegd. Je houdt toch van Feyenoord? Benny Wijnstekers op Sportkamp in 1984. Wat moet ik daar niet? Nee, het was Johnny, maar iemand anders. Luisteraars, er was iemand die gat in zijn hoofd boorde. En wie het nou ook was, boeit verder niet. Oké. Okay. Ja, en voor José, er zijn er een hoop die echt wel goed zijn en betrouwbaar. Zoals de Kibaya, waar ik ben geweest. En dat was dit keer dan ergens in Amstelveen. Een prachtig centrum waar je heen kon gaan. Met twee vrouwelijke begeleiders. En niet ergens in the middle of nowhere met eigenlijk alleen maar onbekende en mannelijke Peruaanse shamanen of wat dan ook. Dat zou ik zelf niet doen. Dat zou ik niet veilig vinden. Sceptische mensen, heb jij ooit gehaaid? Laat even weten, want dat denk ik zo. Maar goed, degene die gat in zijn hoofd hoort, staat Bart Huge. Bart Huge staat op Wikipedia. Maar ja, Wikipedia weet ik veel. Maar goed, nou, oké, dat gaan we doen. Dus, maar even nog... Dina Perla, kijk. Je bent een 37-jarige jonge vrouw. Je bent niet echt van de drugs. Helemaal niet. We kennen elkaar een beetje. Je bent volgens mij... Ik heb je volgens mij ooit één keer een glaasje champagne gedronken... toen we oud opnieuw hier waren. Ja, en dat was wel veel voor mij. Ja, toen je was toch op 31 december. Ik drink helemaal niet. Maar een keer zat ik in januari en toen was je toch in de uitzending. Toen hebben we een glaasje champagne gedronken. Ik geloof dat ik... Nou, als ik veel drink, dan is het misschien één glaasje in 8 maanden. En dat is wel echt veel. Ja, oké, dus je bent en je rookt niet. Ik heb 2 of 3 keer gebloot, wat ik niet zo interessant vond. Ja, dus, en je rookt nou, niet. En je rookt geen sigaretten. Okay. Dus jij, als iemand als jij naar die Ayahuasca stapt... Wat je wel hebt, is dat je natuurlijk bent met de innerlijke zoektocht ben je al de hele tijd. Daar schreef je ook over. Maar dat is ook iets goeds wat je nu aandraagt. Want kijk, er is heel veel voorbereiding aan vooraf gegaan. Dit is niet even van de ene dag op de andere. Hè. Ik ben in 2012 begonnen met een transformatie. Met een helingsproces van mezelf. Ja. Er zit een heel traject achter. Van in de praktijk geheeld zijn, dingen loslaten. Maar ook heel veel dingen begrijpen op andere terreinen. Dus op het moment dat ik naar zo'n ayahuasca-sessie ga... dan is het allereerst met intenties. Met bepaalde vragen. Ik kan ze ook wel delen. Ik had de vragen in 2016, daar heb ik alle antwoorden op gekregen. Er waren er 2. Nu afgelopen keer had ik ook 2 vragen. En daar heb ik ook de ervaring en het antwoord op gekregen. En het is dus heel bewust. En je krijgt ook niet meer dan wat je aan kunt in zo'n ervaring. Nee, maar het gaat bij mij erom. Weet je, je bent mijn mattie. Ik gun jou het beste. En als jij dit hulpmiddel nodig hebt om barrières weg te nemen... dan is het alleen maar prettig. Want hoe meer je je interne barrières oplost... Ja, maar het is niet alleen per se als een hulpmiddel... om inderdaad bijvoorbeeld trauma op te lossen... om te groeien en om inzichten te krijgen, wat dan ook. Het is ook dat je vanuit allemaal verschillende perspectieven... naar dingen kunt kijken. En mijn perceptie bijvoorbeeld van mijn oudste halfbroer en mijn moeder... twee mensen die enorm problematisch zijn in mijn leven... en voor heel veel dingen hebben gezorgd... is niet alleen gebaseerd op dit leven. En is niet alleen gebaseerd op de psychologische dimensie... en de et cetera, et cetera, et cetera. Het is veel meer dan dat. Dus omdat ik inderdaad op een andere manier... tijdens die sessies naar die dingen heb kunnen kijken... en bepaalde informatie heb gekregen... misschien zeggen mensen inderdaad... nou, dat maken wij met ons brein zelf. Het kan, hè, weet je? Laten we dat zeggen, maar ik kan dat niet... Het is voor mij heel moeilijk, laat ik het zo zeggen... na zulke soort ervaringen met ayahuasca... en dat zijn er niet zo heel veel, maar twee keer... Hè, om dan te denken, oh, weet je, die dimensies, dat zal wel niet. Dat bestaat... Maar luister, laat me het even wat aan zeggen. Even. Anne, die telefoon is nog niet gemaakt. Zullen we dat tijdelijk het 035-nummer geven? Dan kunnen mensen op dat 035-nummer bellen. Dan hebben we elk geval... En gebruik gewoon Twitter, mensen. Nee, ik heb een heleboel mee luisteraars twitteren niet. Mee luisteraars zijn gewoon normale mensen die een leven hebben. Welke bericht is? Oh, dat is op er de radio. Is er nu eentje ook via de app weer. En wat staat er dan in? Een heel verhaal. Wacht even, van Daniel. Zal ik voorlezen? Hey Prem, ik moet zeggen dat ik je een beetje kortzichtig vind... wat betreft het gebruik van ayahuasca. Er zijn zoveel mensen op deze wereld die bijvoorbeeld religieus zijn... en geloven dat er meer is tussen hemel en aarde. En die worden zelfs in deze moderne tijd erg serieus genomen. Als je ayahuasca gebruikt, dan zie en hoor je iets wat je nog nooit hebt meegemaakt. Precies. Misschien is het gewoon een chemische reactie, maar misschien is er meer. Super bijzondere ervaring gehad. Kijk, Daniel heeft het gedaan, dus Daniel. Die snapt het inderdaad. Nee, je weet niet of het een zij of een hij is. Hij of zij, ik vermoed een hij. Ik wil één punt maken over wat Daniel zegt, want dat vind ik wel interessant. Daniel die haalt namelijk ook religieuze ervaringen erbij. En je zegt, er is meer tussen hemel en aarde. Wat ik echt ervaar, is dat religie eigenlijk een beetje in de weg zit... van spirituele ervaringen. Dus dit soort dingen, zoals met ayahuasca, laat je zien... dat je niet per se in een bepaalde religie, in een bepaald keurslijf... met dogma's, met brainwash, met allemaal structuren... hoeft te leven en te geloven en te doen... Er bestaat iets wat voorbij religie is. Wat onpartijdig is, wat voorbij alle man-made structuren is, et cetera. Okay, en dat kan je dus ervaren. Even wat sceptische muts. Ja, want je had iets geretweet, sceptische muts. Ooit lang geleden aan de Nederwiet geweest. Eigen kweek, halverwege jaren 80. Ik ga er heerlijk op slapen. Oké, even luisteraars, er zijn een paar dingen. We gaan een 035-nummer doorgeven... want die 0800-1121 komt maar niet in orde... Of wel of niet, Anne? Wie schrijft nu het nummer op? Oké, dan ga ik u een 035-nummer geven, luisteraars. Als u daarop belt, dan dat is lekker. Hè. Ondertussen zal beneden zullen ze proberen om dat alles in orde te maken. Het 035, 5 keer 3. Dus 035, 3333, dus 5 keer 3. 4-2, hè? Dus luisteraars, als u draait 035... Wat? Oh, die wil ik toch niet. Oké, luisteraars. Er is iets mis met de telefoonzetter aan de lekker. Ik wil talk radio maken, dus dan moet ik nu weer een andere dag gaan uiteren. Maar er komen nog allemaal berichtjes binnen. Ja, nee, maar even. Daar heb ik even een probleem. Anne? Ligt het probleem aan het telefoonnummer? Of wat zegt hij? Wat even, luisteraars, we gaan nu deelgenoot maken. Wat gaat er gebeuren, Rewies? We kunnen ook de mensen vragen om hun nummer door te geven. Maar hoe kunnen ze het nummer doorgeven? Ja, maar dan leest iedereen een telefoonnummer, heb je geen privacy. Het leuke van dat nummer is dat niemand... Zo kunnen niet niemand te vragen. We kunnen... Weet je wat? Geef me een mobiel nummer, luisteraars. Ik ga u een mobiel nummer geven, dan kunt u bellen... en dan noteert er een visio telefoonnummer. Dat is veel. Maar ik heb toch ook een studionummer waar ik op kan bellen... die ik ga opnemen. Oh, dat was een 035. Oké, geef voor jou een mobiel nummer. Oké, luisteraars. Oké. Maar kunnen wij wel naar buiten bellen, Anne? bel even voor de zekerheid mee om te kijken of je wel naar buiten kan bellen. Want luisteraars, zo ziet u wat allemaal misgegaan. Ik reken altijd erop dat de techniek het doet. En Anne is over het algemeen een zeer grondige man die altijd van tevoren dit soort dingen test. Moet je nagaan. Met Anne, voor het eerst dat je dat niet test. Meestal als ik zeg, we doen talk radio, is hij als een zenuwpees aan het kijken of dat ding wel werkt. En nu ben je relaxed, je komt met geluidjes en dan gaat er van alles mis. Zie je, dat is de straf die we hebben. Oké, we kunnen uitbellen. Wat is je? Ik ga je nummer geven, luisteraars. Als u belt met, oké, maar luister hier, dan gaan allerlei mensen je bellen, Erwin. Dus, Erwin, als die mensen bellen, moet je ze gewoon uitschelden. Luisteraars, als u belt met 06-159-03591. Ik herhaal 06-159-03591. Dus nog een keer, 06-159-03591. Hij is nu in gesprek, dus dan kunt u bellen. Dan kunt u uw telefoonnummer achterlaten. En dan bellen wij u terug. Want dan kunt u op die manier gaan we toch een radio maken. Dus als u een pen en papier hebt, schrijf hem even op. 06-159-03591. En dan schrijft hij uw telefoon erop. En dan komt u zo meteen in de uitzending. En dan regelen we een date voor hem. Dat gaat ook lukken. Voor hem? Ravietje is getrouwd. Oh. Ravietje is getrouwd met Kirti. Hij is heel gelukkig getrouwd. En Kirti verwendt hem met lekker eten. Nou, de Kirti gaat je vermoorden door Kirti schop kung fu. Dus voor je het weet gaat Kirti helemaal kung fu fighten. Oké. Maar om even dat ayahuasca nog even goed af te sluiten. Kijk, wat ik wil zeggen, Dina Perla. Ik heb mensen ontmoet die met zichzelf in de knoop zaten. Die kook gesnoven hebben en zeggen, daardoor kwamen ze tot inzichten. Die heroïne gebruikt hebben en zeggen, daardoor kwamen ze tot inzichten. Ik heb mensen die klismas gedaan hebben en zeggen dingen. Mensen die spiritueel. Ik ben voor iedere vriend van me blij als die persoon iets heeft waardoor het met die persoon een beetje beter gaat. En sinds die ayahuasca gaat het toch een beetje. Laat me het al een open vraag stellen. Gaat het na de ayahuasca een beetje beter met je? Nou, het ging al heel goed met me. Ja. Maar goed, of echt heel erg de andere kant uit stijgen... Ja. Met enorm veel creativiteit en wat er gaat komen... Ja. Ja, dat zijn twee verschillende dingen. En ik ben iemand die tot de bodem van bepaalde dingen wil komen. En dat wil zeggen dat ik niet zomaar iets laat hangen... waar ik nog naar moet kijken of wat dan ook. Nou, er was niks meer waar ik naar moet kijken. Dat was wel duidelijk. En wat ik echt ervaren heb, is een en al gunning en liefde... en heel veel creativiteit. Oké, want dat vroeg Corné Mutsarts vraag... wat is de meerwaarde en de ervaring met ayahuasca... Naar mijn idee enkele gevaarlijke middelen. Het brengt je tot psychoses niet aan beginnen. Nee, dat is zeker niet zo. En je moet het ook zeker niet doen als je aanleg hebt. En als je bepaalde stoornissen hebt. Of bepaalde middelen moet gebruiken. Bijvoorbeeld antidepressiva. Het is niet voor klinische mensen. Dat is voor mensen die inderdaad een bepaalde... die gezond zijn. Van daaruit inderdaad verbetering willen in hun leven. En andere inzichten. Oh ja, als u gebeld wordt, luisteraars... want de Ravies probeert iemand te bellen... maar je wordt van een anoniem nummer gebeld. Dus als u uw nummer doorgeeft... en u wordt daarna gebeld door een afgeschermd nummer... een anoniem nummer, dan moet u wel opnemen. Want het nummer van Hilversum is afgeschermd. Dus u geeft uw telefoonnummer door aan 06... 15903591. U mag uw telefoonnummer ook sms'en. U mag het ook appen. Dus 06-1590-3591. Dan wordt u daarna gebeld met een afgeschermd nummer. Neem dan alsjeblieft op. Oké, we hebben volgens mij als eerste aan de lijn hangen. Haar heeft haar al een lijnnummer. Ja, oké, haar ligt op lijn 1. Mag jij erin... Oké, hoeveel nummers kan je uitbellen? Ruiz, 2 of 3, toch? Hallo. Hey, goedenavond, haar. Goedenacht, haar. Hallo, hoi. Waarom was je niet bij de bullenbal? Bij de bullen wat? Wat bullenbal van Robbie Munt en Arthur van Amerongen in Zaandam. Waarom was je er niet? Ja, maar ik zit hier in Friesland, man. Hier in Eerdenwoude op een boot. Ja, maar dan had je toch ook even naar Zaandam kunnen komen? Ja, had ik wel gewild. Maar ik ken Arthur ook heel goed. Ik ben bij Arthur thuis geweest in Fusilo in Portugal. Ik ken hem heel goed. Arthur. Oh ja, dat was een heel leuk feestje. Oh, jammer. Jij hebt weer een feest gemist. Ja. Victor, waarom belt hij af? Je had gebeld naar Victor. Victor is afgebeld. Oh, Oh, Victor neemt niet op. Victor, je moet wel opnemen als je je nummer doorgeeft en Rewies belt je. Maar goed. Ja, ik ga zeiken weer. Nee, maar haar, het is, ligt helemaal eruit, dus het is allemaal gedoe. Maar zeg het maar. Nou, ik wil even mevrouw Dina Perla. Is het moeilijk, hè? Je hebt zo'n mooie naam. Ik ga stoten voor je een mooie naam. Dina Perla is het. Dina Perla. Ja. Ja, ik heb je al eens contact met je gehad. Want jij schrijft ook boeken en zo. Je zou me nog helpen met mijn boek ook. Maar goed, dat komt wel een keer. Oh ja? Ja, maar goed, maakt verder niet uit. Mijn dichtbundel komt straks uit voor de Sinterklaas. Maar, komt de dichtbundel uit? Eind november. Heb je? Oké, luister, dan mag je in de studio komen. Dankjewel, schat. Ja, maar dan moeten we even kijken, want al mijn uitzendingen liggen vol. Maar dan moet ik even kijken dat je komt. Dan moeten we het in de eerste week van december, want daar is hij uit. En dan kom je gewoon even en dan mag je 2-3 gedichten. Dan gaan we schaamteloos reclame maken en dan rot je daarna op. Ja, heel goed. Ik wil graag oprotten, joh. Heel graag. Maar help me even, want... Nou ja, nee, maar jouw filosofie spreekt me ontzettend aan. Want Raymond noemt me af en toe een oude hippie, maar dat ben ik al lang niet meer. Ik ben al verder gegroeid in mijn leven. Maar ik wou zeggen, ik heb vroeger heel veel LSD-trips gehad. Toen ik een stuk jonger was, in mijn 20, 30 jaar. Ik heb wel 70 Orange Sunshine, noem maar op. Op een gegeven moment ben ik er helemaal mee gestopt, want je komt op een gegeven moment in een soort one-way trip of allemaal ellende en zo en flippen. En ik ben gewoon, ik ben heel pragmatisch gaan leven gewoon. Mm-hmm. Gewoon praktische dingen doen met mijn handen. Ik heb nu een oude boot opgeknapt, een zeiljacht, en die drijft in het water. En ik ga er een heel bedrijf mee beginnen, een charterbedrijfje, voor de kust van de IJmuiden. En daar krijg ik een ontzettende kick van. En ik heb ook aangemeld bij de Gouden, de handige Harry, zeg maar, de beste klussen van Nederland. Ja. Bij de firma A, .. En ik ben genomineerd voor de beste klussen van Nederland 2022. Oh, die advertentie van dat grote warenhuis. Daar ben je genomineerd voor. Jij trapt ook erin. Ja, ik sta erin. Je kan me op de website zien. Oh, oké. Nou, dan zullen we maar even gaan kijken. Ja, leuk toch? Ja, dat is heel leuk. Maar luister, jij hebt mijn telefoonnummer. Ja. Dus wat je doet is, zodra de app met de datum waarop het boek uit gaat komen, je dichtbundel. En dan probeer ik, als het al in de boekhandel ligt, dan probeer ik je hier als gast te hebben, zodat je even 2 gedichten kan voordragen en schaamteloos reclame kan maken. Hey, dankjewel. Dan heb ik een fles van de Club Rum. Nee, hoeft niet. Je hoeft geen rum mee te nemen en vooral geen merken noemen. En iemand wil hier Guy van Schelven. Ik zou het tof vinden als mijn gedicht te horen. Want nee, de enige dichter in dit programma is Janus. En voor haar maken we uitzondering, omdat hij een boekje gaat promoten. Oké, hard thanks, man. Hartstikke lief van je. Ga door met de uitzending. Doei. Mag ik Edwin op lijn 2, alsjeblieft? Dit gaat lekker, luisteraars. De Rewiesche telefoonnummer, die hebt u nog, zal ik voor de zekerheid, terwijl we Edwin op lijn 2. Rewiesche nummer is 06-1590-3591. 06-1590-3591. SMS of app uw nummer of bel hem en dan wordt u daarna teruggebeld. Goedenacht, Edwin. Goedenacht, Prem. En de crew. Hoi. Hoi. Ik vind dat iedereen gewoon moet lekker doen wat ze zelf willen. En waar ze vrolijk en daar goed bij voelen. Ja, vind ik ook. Alleen het probleem is, als mensen dat doen, dan zijn er andere bewoners in een appartementencomplex die daar een hoop gezeik om maken. En de huiseigenaar gaan inlichten dat ze overlast hebben. Terwijl de overlast helemaal nergens op staat, want we gedragen ons eigenlijk hartstikke netjes. Oh, wat lieve, dus Edwin, jij woont in een... Waar woon jij, welke stad? Ik woon in Den Bosch en het gaat om... En in Den Bosch zit jij ayahuasca in je huis te gebruiken en dan doe je allerlei rare dingen en dan klagen je buren. Nee, geen ayahuasca gebruik ik niet. Wat gebruik je dan? Marihuana af en toe. Ja, dan gebruik je marihuana en dan ga je buren klagen omdat je dan vervelend tript. Ja, dat er dan de wiettaxi komt en dat hij dan even wiet kan brengen en dat hij dan binnen... Je bent te lui om naar een coffeeshop te gaan. Nee, want die is hier dan om de hoek, maar die heeft gewoon betere wiet. Maar als hij dan langskomt en wiet komt brengen, dan is hij maar 3 tot 4 minuutjes binnen. En dan gaat hij weer. En daar is het probleem, dat hij dan op en neer loopt en meteen weggaat. Dus daarom zeggen ze nou... Waarom hadden de buren klagen omdat er iemand een pakketje voor je bezorgt? Ja, inderdaad. Nou ja, vinden die buren je volgens mij niet leuk. Nee, daar is sowieso van het begin af aan. Maar die buren zijn... Nee, maar mijn buren, zelf als er hele partybussen met drugs worden bezorgd, vinden ze het allemaal prima. Niet dat er iets drugs wordt bezorgd, maar goed. Ja. Maar moet je niet met je buren gaan praten wat hun probleem is? Jawel, daar heb ik heb ze toen straks aangesproken. En toen zei ze van, nou, wil je een gesprek organiseren? Nou, dat ga ik ook doen. Maar inmiddels heeft de huiseigenaar wel een dreigbrief naar ons gestuurd. Om wat? Omdat je marihuana koopt? Ja, omdat hun dus overlast van mij ondervinden. Van welke overlast? Ja, dat vragen wij ons eigenlijk ook af. Want we vragen ons eigenlijk hartstikke netjes. Mijn vrouw werkt gewoon, ik werk gewoon. Nee, maar dan moet je even vragen. Maar luister, in Den Bosch hebben jullie vast wel een advocatencollectief of zoiets of een ding, sociale... Ja, zeker wel. Dan zou ik even daar naartoe gaan, want dan moet je het wel. Moet ja, je wel oppassen. Ik, maar zo'n brief krijg je dan op vrijdagmiddag. Ja, maar dat maakt niet uit. Dan moet je op maandag... Als ja, ik dan was... moet je op maandag. Maar luister, Edwin, is het een huis... is het een woningcorporatie of is het een soort Prins Bernhard-achtige... Nee, het is particuliere... Ja, Prins Bernhard-achtige. Ja, dan moet je gewoon even een brief schrijven. Geachte heer, mevrouw, ik betwist alle feiten door u geschreven in deze brief. Ik zal nu een advocaat gaan raadplegen en stel u aansprakelijk voor de kosten, omdat ik die moet betalen. En gaande verneem ik gedetailleerd welke buren waar overlast hebben. Die brief moet je gewoon even schrijven, dan heb je het al goed geblokkeerd. Ja, dat was ook mijn bedoeling morgen. Maar okay. Het is moeilijk om rustig te blijven als je het weekend... Dan moet je even blootje de lekkere marihuana roken, dan word je wel rustig van. Inderdaad, maar dan hebben hun weer overlast. Dat is alleen het probleem. Maar ja, dat is ook wel... Misschien is het wel de geur. Zou dat kunnen? Nee, want ik doe de expres hier ook voor aansteken. Maar het is gewoon leven en laten leven. En daar hebben we ben ik helemaal met je eens, Daniel. Ja, zeker. Hey, thanks, Edwin, dankjewel. Doeg. Okay. Mag ik Daniel op lijn 1? Goedenacht, Daniel. Die arme Revies-luisteraar. Hij moet en op zijn mobiele telefoon en dan moet hij gaan bellen. Werken, joh. Ja, nee, voor de verandering moet hij werken. Goedenacht, Daniel. Hoi, goedenacht. Moeder. Goed, maar mag even iets luider, Anne? Volgens mij is het stem tussen ons. Ja, zeg het maar, Daniel. Nou ja, ik had zojuist ook dat appje gestuurd en daar wil ik even voor verder in maken. Oh ja. Er zijn zoveel mensen die geloven in meer tussen hemel en aarde, zou ik maar zeggen. En wat ik ook geloof is dat religie en je opvoeding en je eigen perceptie, dan leg je, of dan heb je een bepaald denkkader. En als je, wat ik heb ervaren is dat als je ayahuasca gebruikt, dat kader dat wordt volledig weggevaagd. Je komt in een andere wereld terecht. En ja. Zoals ik zei, misschien is het gewoon een chemische reactie, maar er zijn zoveel mensen... Ja, maar Daniel, luister. Ik heb vrienden of kennissen die LSD hebben gebruikt. Ja. Ik heb vrienden die heroïne hebben gebruikt. Ik heb vrienden die, of kennissen, vrienden, opium hebben gebruikt. En allemaal beschreven precies hetzelfde als wat Dina Perle en jij beschreven. Dus die zeggen ook, ja, dus dan kan je zeggen, wel, het komt door die ayahuasca. Maar het kan ook zijn dat zodra je geestverruimende middelen gebruikt, er inderdaad allerlei rationalisaties weglaten. Zodat je als het ware, kijk, in mijn dromen vlieg ik. In mijn dromen ben ik de beste zanger. Ik word heel blij van mijn dromen. Want heel vaak als ik straks naar huis ga en ik val in slaap, dan droom ik fantastische dingen. En dan als ik wakker word en als ik in die slaap ben, dan vind ik het heerlijk. Nou, misschien is ayahuasca ook zoiets. Weet je, ik zou je nog iets zeggen over die ervaring van 1 oktober. Dan ga je helemaal denken van wat? Ja, maar die appellen... laat me één ding voor je voorlezen. Dat zegt Erik Peters. Ja. Over sessies met plantaardige medicijnen. Zo te horen heeft mevrouw goedwerkende drugsgebruik. Mevrouw vindt dat middelen gebruiken met een missie anders is. Ze bezocht anderen in zichzelf in de 16e eeuw. Verder meldt Prim niet te geloven in kabouters. En nu zegt giftige paddenstoelen, giftige planten en die vermalen leden berenklauw, dat heeft toch een aantrekkingskracht voor Hans Sibbe, lees hier zijn column voor vroege vogels. En Sonja zegt ook iets leuks. Maar sceptische mensen zeggen ook, als je met elektroden op de juiste plaats in je hersenen port en een spanningcrisis opzet, kan je iedereen laten uittreden. Por je op andere plekken, dan kan je andere religieuze wanen veroorzaken. Het zit allemaal in jezelf. Sonja zegt Daniel, dus nu... Zou ik nog één ding mogen zeggen? Ja, natuurlijk. Het is het verschil met bijvoorbeeld marihuana en ayahuasca is dat je lichaam ook een bepaalde receptoren heeft die daar bijvoorbeeld DMT, dat zit in het menselijk lichaam. Ja. Dus psychoactieve stof in ayahuasca. We hebben een cannabinoïde systeem, volgens mij. Hè? Marihuana te vinden in de natuur. Al die andere drugs. Cocaïne zit ook in de natuur, vriend. Cocaïne zit in zijn coca-blad. Daar kouwen ze op al jaren in het Amazonegebied. En papaver, dat groeit gewoon. Zo kan dat. Ja, en tabak is ook een natuurlijk product. Het zijn allemaal natuurlijke producten. Nee, oké, maar die zijn uiteindelijk wel bewerkt voordat... Precies, die zijn Marihuana kan je... Marihuana wordt niet bewerkt, die pluk je, woep, en die draai je en rook je. Het is een andere plant. Ja, dat zeg ik toch, dat komt uit de natuur. Ja, maar dat komt aan de natuur, maar cocaïne ook. Je koopt op de coca-plant. Ja, maar de cocaïne die wij gebruiken, dat is ook wel manier hebben. Ja, nee, maar dat is bewerkt. Maar die ayahuasca die je hier krijgt, is ook bewerkt. Nou, want je hebt hem gehaald uit dat Amazonewoud. Je moet hem hier naartoe brengen. Het wordt tot een drankje gemaakt. Het is toch een bewerking om het tot een drankje te maken? Ja, maar dan hoor ik geen chemicaliën toegevoegd. Nee, geen chemicaliën, maar wel andere dingen. Nou, ik zou je... Ja, je moet het toch, dat is toch niet een papje. Die ayahuasca, vroeger bij die Indianen, daar koken ze hem gewoon. En dan maken ze tot een drankje. Ja, ze koken, maar dat was het toch. Ja, maar dat wat hier is meer dan gekookt. Want ze brengen die takken niet binnen, ze brengen dat drankje binnen. Ja, dat geloof ik niet, dat geloof ik niet. Ja, je moet maar kijken. Ik ben toen die kerkdinges gedaan, maar die ayahuasca wordt van een bepaalde soort dingen gemaakt. Maar, Daniel, zolang het jou lekker laat, hoeveel heb jij betaald voor jouw ayahuasca-tripje? Ik heb 275 euro betaald. Oh, dus van jou was het nog duurder dan van die Perla. Dus je moet wel even goed kast zoeken. Het was erg duur, maar ik zeg je, de ervaring die is onbetaalbaar. Precies. Is ja, maar precies. Dat zegt Sonja dus ook. Ze hebben een kerk. Berichtje. En maar dat berichtje moet er naar het nieuws van 1 uur. Het is al een uur gevolgd. Dus gaat Daniel, heel snel. We gaan zo naar het nieuws van 1 uur. Dank je wel voor het spellen. En wanneer ga je volgende trip plannen? Ik denk binnenkort, om dan nog terug te bellen, om jou te vertellen hoe het dan nog niet zo was. Oké, nou prima Daniel, dankjewel. Ik hoop dat de telefoon het dan wel doet. Oké, nou dames en heren, na het nieuws van 1 uur zijn we er weer. En ondertussen gaat er een wiesvlug aan het oplossen. Oké, Paul. Doei. NPO Radio 1. 1 uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Premier Rutte, andere kabinetsleden en veel Tweede Kamerleden veroordelen een video van Forum voor Democratie, waarin een politiek verslaggever wordt weggezet als rioolsjournalist. Rutte spreekt van een nieuw dieptepunt. De YouTube-video begint met de tekst Rioolratten ontmaskerd. Te zien is hoe Forum-Kamerlid Gideon van Meijeren een SBS-verslaggever confronteert met draaiende camera, omdat ze volgens Forum leugens heeft verspreid. Collega-verslaggevers reageerden eerder al geschokt op de video. De journalistenvakbond NVE onderzoekt of er juridische stappen kunnen worden genomen. En op de kermis in Houten hebben jongeren vernielingen aangericht en agenten bekogeld met bakstenen. Een groep van tientallen jongeren begon met het afsteken van zwaar vuurwerk, waarna de politie moest ingrijpen. Sommige relschoppers liepen daarna naar het station, waar ze plantenbakken vernielden en stenen door ruiten en naar agenten gooiden. De kermis ging voortijdig dicht. 4 mensen zijn opgepakt. In het noorden van Frankrijk heeft een kleine tornado grote schade aangericht. In het dorpje Bihucourt zijn tientallen daken beschadigd. Straten liggen bezaaid met dakpannen en meerdere bomen zijn omvergetrokken. 1 persoon raakte licht gewond. Op sociale media gaan beelden rond van de tornado met donkere wolken. Het noodweer trok daarna verder naar België met zware windstoten, onweersbuien en hagel. De brandweer is nog de hele nacht bezig met het blussen van een grote brand in een woonboulevard in Delft. Het vuur brak eind van de middag uit in een pand van meubelzaak Jisk. En voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Bij de brand kwam veel rook vrij. Bewoners van appartementen naast de woonboulevard moesten daarom korte tijd hun huis uit. Aan het eind van de avond mochten ze weer terug. Het weer, de laatste buien trekken weg. Het koelt af naar zo'n 14 graden. Morgen waait er een stevige zuidwestenwind. En er zijn er buien met kans op onweer. Af en toe ook zon bij een graad of 17. Dit was het NOS Journaal. Goedenacht, luisteraars. Het is maandag 24 oktober 2022. Het is 1:02. Welkom bij het laatste uur van de 350ste aflevering van Zwarte Prietpraat. Ja, het is Praatradio met Dina Perla Portnaar. Techniek is Anne Bakeman. De regieassistent is Rewisje Taldien. Ik ben Prim Radekishoer. Luisteraars, goed nieuws. Behalve dat u via Twitter, apenstaart ZPP op 1 of hashtag ZwartePrietpraat contact kan maken via de Radio 1-app en via de e-mail ZwartePrietpraat@pownet.tv. Niet naar het Radio 1-mailadres sturen, die lezen we niet. Kunt u ook bellen met 0800-1121, want de lijnen zijn weer gemaakt. Dus iedereen iedereen. U kunt bellen op 0800-1121. Vergeet dat andere nummer. En de algemene voorwaarden om te bellen met Zwarte Piet Praat zijn dat u door mij of een andere beller beschimpt, beledigd, geridiculiseerd kan worden. U kan belachelijk gemaakt worden. En u kunt over mijn reactie op u niet bellen, zeuren, klagen. Door te bellen geeft u aan deze algemene voorwaarden te accepteren. Nou, zullen we het in volgorde doen? Doen we eerst Clint op lijn 4, daarna Victor en daarna Mieke. Oké, doen we gewoon in de volgorde. Lijn 4. Goedenacht, Clint. Goedenacht, Prem en mevrouw Bella. Ja, mag zijn geluid iets luider onder de schuif, Anne? Dank je wel. Wat zeg je? Ja, ik hoor je niet zo goed, Clint. Dus zou je alsjeblieft goed in de microfoon van je telefoon willen praten? Ik ben aan het rijden, dus mag eigenlijk niet rijden. Nee, je mag. Zolang je hebt zo'n carphone, toch? Zo'n springers. Niet zo'n Chinese troep, hoop ik, hè? Nee. Oké, luister, ik heb eigenlijk... Want jij had het straks over, Prem, dat er een hoop mensen waren die van de appjes voorlas, die het allemaal niet zo leuk vonden. Ik vind het eigenlijk wel een heel interessant onderwerp. En ik luister regelmatig naar jou. Ik vind het jammer dat je stopt, dan om te beginnen. Alles stopt, hè? Weet je, vandaag is er weer, kijk, meneer John Lili Palili is doodgegaan. De zus van Moena is doodgegaan. Dus een heleboel mensen gaan dood en alles stopt een keer. Dus je kan liever mijn leven stoppen. Moet je nagaan hoe raar het zou zijn als dit programma stopt omdat ik dood ben. Ja. Je kan liever eerst stoppen met dit programma en dan doodgaan. Ja, heb je gelijk. Heb je gelijk. Maar goed, ik vind het erg interessant wat u mevrouw vertelt. Ik wil niet een hele preekje houden waarom ik denk dat het in mijn leven heel erg veel baat op dit moment kan hebben. Heb jij ayahuasca al ooit gebruikt? Nee. Oh. Heb je LSD gebruikt? Nee, nooit. Cocaïne, heroïne? Nee. Ik heb alleen in het verleden wel eens gewoon regelmatig wat bier gedronken en andere sterke drank, maar nee, geen drugs. Oké. Hoe oud ben je, Clint? 37. En van waar? Oh, net zo oud als die da Perla. En van waar naar waar rij je? Ik rij, dat ga ik niet vertellen, maar ik weet niet waar die... Waar de mensen van de overheid rondrijden, dus maar ik rij op de snelweg in elk geval. Maar rij je in een vrachtwagen of rij je naar huis? Nee, ik rij in een auto, want ik zit al, dat wil ik wel toelichten. Ik denk, wat doet die gast nou nog op de weg? Omdat ik al een aantal jaren, nou wat heftiger gebeurt, en is niet meer echt kan slapen. In de nacht, de nacht is mijn gevaar, PTSS, maak ik vaak s'nachts een lange wandeling ergens in het bos. En dan probeer ik toch nog een beetje tot rust te komen. En dan Shagate, dat is schimmel bijvoorbeeld, die groeit op een berkenboom in Rusland, in Finland en zo. En dan probeer ik dat nog een hond te drinken. En dan daarna hopelijk toch een beetje tot rust te komen. Maar werk je? Heb je overdag ook een werk? Ik heb overdag heel lang gewerkt, maar door meerdere factoren en vooral heel veel lichamelijke pijn waar ik bijvoorbeeld door heb, kan ik dat op dit moment niet. Oké, en daarom denk je dat ayahuasca jou zou wel kunnen helpen? Ik wil met heel veel dingen heel graag en ik heb ook heel veel dingen gedaan en ik denk dat je voor heel veel dingen al zelf verantwoordelijk bent en zelf de omkeer kunt maken. En er zijn meerdere therapeuten waar ik ben geweest die hebben gezegd, ja, als je de keer kunt betalen, denk ik dat dat echt voor jou is. En ook toen ik mijn foto straks heel goede vader voor mij kwam dat allemaal binnen als... Waar woon je? Ik woon in de buurt van Venray. Oké, heb je in de buurt van Venray iemand die ayahuasca trip kan doen? En dan moet je kijken of ze het kosteloos voor je kunnen doen. Nee, als we dat gaan doen, dan gaan we nog even regelen dat het kosteloos kan. Ik weet niet of het, zover als ik heb kunnen uitzoeken, bij ons in de buurt zeg maar niet. Maar als ik er een keer verder voor moet komen, is dat ook niet zo'n probleem. Maar ik wil wel heel graag kijken of dat voor mij wat kan brengen. Zodat... Weet je, je wordt er... Er wordt altijd gezegd, je wordt geroepen om dit te doen. Dus je weet dat het voor je is op het moment dat je dat ook gewoon langzaam gaat onderzoeken. En je voelt van, ja, dit is het. Weet je wel, het is niet iets wat door iemand anders ingepraat kan worden, wat dan ook. En voor lichamelijke klachten die bijvoorbeeld niet echt goed gediagnosticeerd kunnen worden of een beetje vaag zijn of wat dan ook, is het uitstekend. Ik had zelf onderrugpijn en dat is dus gewoon, moet je dit horen, Prem? Ja, ik luister naar je. Je gelooft het waarschijnlijk niet, maar het is gewoon helemaal weg. Ik denk dat het kan helpen. Helemaal weg. En ik weet wat het is. In mijn vertaling is het, zijn het bepaalde geestelijke zaken die ik heb meegemaakt in mijn jeugd, die daar al toch nog zijn blijven hangen. En dat is dan in mijn onderrug en onderbuik, et cetera. helemaal weg. Nee, maar dat is gewoon dat goed. Ja. Onvoorstelbaar. Okay, dus, Jolien, nee, dus het wat, kan zeker. Jolien, je hebt een of ander raar filmpje op Twitter gezet. En gevraagd of die vrouw Ayahuasca. Maar ik vind het wel een goor filmpje. Jezus, Mina. Oké, nou Clint, ja, Jolien heeft een filmpje getweet van een dronken vrouw of iets. Die zit te plassen of dingen op een roltrap. Ik heb hem niet winnen. Nou, dan moet je even kijken. Nee, maar je moet kijken op Zwarte Priet Praat, hashtag Zwarte Priet Praat. Oké, dankjewel Clint. Hey, sterkte man. En ga maar zoeken en laat maar weten. Goed? Dankjewel, doei. Oké, doei, veel plezier. Victor, op lijn 3. Hey Victor, heb jij ooit geayahuasca'd ouwe... Hallo? Victor? Ja, dag Prem. Hi, heb je ooit geayahuasca'd? Nee, naar boven. Ik zeg het, ja. Ja, heb je al ooit dat die? Ik wou in ieder geval even gast begroeten, mevrouw Perla. Dina Perla. Maar is mevrouw Perla de Winter? Is dat familie van onze grote Harry de Winter? Nee. Nee, en dat is ook niet meer mijn achternaam. Dina Perla is een dubbele voornaam. En nu is het Poortnaar. Okay. Poortnaar is de achternaam. Oké. Ze was een tijdje gehuwd met een De Winter. Ja. En nou, dat is ze niet meer. Ik zag dat, ik denk van, leuk. Want ik heb de heer De Winter hoog gezet. Maar even terzijde, Prem, als jij gaat fantaseren tijdens zo'n ayahuasca-sessie... dat je goed kan luisteren, dan is er echt iets aan de hand. Dan deugt het echt niet. Want mevrouw Perla die wilde vertellen over een voorgeboortelijke ervaring... En dat hebben wij dus niet mogen vernemen, omdat jij er weer met je grote waffel tussen... Nee, omdat ik geen zin had in die voordingers, ja. Oké. Hey, maar... Wat zei je? Ja, ik weet het. Ja, dat is goed dat je Caroline hebt gebeld. Ja, dingers kwam even... Ravish kwam even Victor met een bericht... omdat hij nu al Caroline heeft gebeld aan Zeeuw... maar omdat anders die uitgaande lijn bezet wordt. Dus vandaar, maar ik snapte het wel... maar Ravish houdt er altijd van om uit te leggen, dus vandaar. Maar ga verder. Ik wilde die ervaring bewaren voor na de kolom van Wilbert. Dan ga ik een vraag om het te vertellen. Dus als je zo lang wakker bent, dan zal ik speciaal voor jou... die voordingers ervaring van de laten vertellen. Ja, maar dat gatboren was een tandarts, een Amsterdamse tandarts. Ik weet niet wie het was, maar het was in elk geval iemand die gat had geboord in zijn hoofd. Ja. Nou, in ieder geval, hoe zeg je dat? Ik weet niet wat je wilt zeggen, dus ik weet ook niet hoe je het gaat moet zeggen. Nee, maar die ayahuasca die zou natuurlijk ook de inwoners van Israël tot een vredesproces kunnen gaan bewegen. Ja. Nou ja, geen grap. En die kermisklanten die elkaar op de bek gaan timmeren omdat ze het leuk vinden. Dus we moeten politieke leiders aan ayahuasca krijgen. En dat is echt geen BS, dat is echt wel dus waar het heen gaat. En we moeten Ridouan Taghi en zo aan de ayahuasca krijgen. Ja. Ja. Dus, eigenlijk iedereen die verdacht wordt van een geweldsmisdrijf... moeten we aan de ayahuasca. Goed. Ja. Victor, in je maloterigheid kom je nog... moeten we dus in het wetboek van strafrecht opnemen... dat zodra je veroordeeld wordt voor een geweldsdelict... dat je verplichte ayahuasca-behandeling moet nemen. Correct. En jij als eerste. Maar jij gaat dat morgen vrij. Waarom moet ik ayahuasca-behandeling nemen? Nou, dan word je bevrijd van je narcistische ego. Maar waarom moet ik bevrijd worden van mijn narcistische ego? Maar gefeliciteerd met je 350ste uitzending. Waarvan jij de 349 keer hebt ingedaan. En toen is hij weg. maar Victor... By the way, ik wil wel even mijn telefoonkosten declareren. Want ik heb dus jullie moeten bellen in plaats van ik gebeld. Nee, als jij had gewacht zoals Ton zonder tong en al die andere mensen... was het na 1 uur opgelost. Nee, dan moet je niet omdraaien. Jullie hadden een defect. Ja, maar je hoefde niet te bellen. Jij bent aansprakelijk, Prins. Jij bent als advocaat. Maar je hoefde niet te bellen. Ik ben rechtsadvocaat. Je hoefde niet te bellen. Ik ben advocaat. Ik ben een lange advocaat meer. Maar je hoeft niet te bellen. Maar Victor, het gaat goed met je, hoop ik. En geniet ervan. En tot de volgende keer. Heel veel succes aan mevrouw Dina gewenst. Oké, doei. Doei. Oké, Mieke op lijn 2, alsjeblieft. Goedenavond. Goedenacht, Mieke. Prem, ik heb zojuist het gesprek gehoord met die mevrouw. Maar De mensen hoeven dat gevaarlijke spul niet in te nemen met de nodige risico's. Want er bestaat een heel goed boek waar het allemaal in beschreven is. Ook dat wij steeds reïncarneren. Oh. En dat boek dat is van Neil Donald Wolf. En dat is zo'n fantastisch van boek. Van Neil Donald Wolf, en hoe dat boek? Ik ben gestoord, dus ik lief. Het boek heet De Gesprekken met God. De Gesprekken met God van wie? Neil, N-E-A-L-E. Ja. Donald. Ja. Wolf, W-A-L-S-C-H. Ja. Ja. En daar zat alles in van dat wij dikwijls reïncarneren. En er staat zoveel in wat wij niet weten. En ook hoe hij over de kerken denkt. En dat wij in de kerken worden onderdrukt. Wat zegt u? Hoe oud ben je? Oh, 92. Oh, u bent 92. Oh, wow. Okay. En u, maar u hebt nooit geayahuasca'd of ge-LSD'd? Nee. Al dat en nooit gerookt en nooit alcohol gedronken, nee. Oh. Maar ik vind het wel fantastisch dat je nu inbelt. En luistert. Ja, ik luister graag naar Prem. Oh, dank u wel. Dank u wel. Nou, ik weet niet wat ik moet zeggen dan. Maar goed, u hebt het boek aanbevolen. En hoe lang geleden heeft u het boek gelezen? Nou, ik lees het al voor de 5e keer. Want iedere keer als je het opnieuw leest, komt er meer naar je toe. Ja, dat is ook wel waar. Kijk, The Godfather heb ik al zeker 100 keer gelezen. Hè. Iedere keer als ik het lees, lees ik toch weer iets waarvan ik dacht, oh ja. Ja. Ja. Ja, de Godfather is echt een verdomd goed boek. In de film hebben ze hele stukken weggesneden. Maar u heeft het boek The Godfather toch wel gelezen van Mario Puzo? Nee. Oh, maar dat is een goed boek. Ja. Dat is echt een goed boek. Echt wel. Ja, maar het is op mijn oude dag is dit me zo'n troost geweest. Ja. En ook hoe diep het gaat. En dat God zo zegt van jullie wordt zoveel voorgelogen eigenlijk door de kerken. Van dat er duivels zijn en de hel en de vage vuur. Ja. Bestaat allemaal niet. Ik ben een God van liefde. Ja. En, maar Mieke, weet je wat ik leuk vind? Dat sommigen moeten ayahuasca, sommigen moeten LSD, sommigen moeten... En dat één boek u zo gelukkig en blij maakt. Dat is toch fantastisch? Ja. Ik ben, noemt u nog één keer de titel van het boek en de auteur? De auteur was dus Neil Donald Wolf. En het heet De Gesprekken met God. Oké. Okay. Nou, daaronder staat iets van mensen kunnen. Het is maar een boek. Het is een dik boek, maar het is maar €20. Dus iets van Bol.com. Dat kun je toch ook bestellen of zoiets? Dat weet ik niet. Ik bestel niks meer via instrumenten, want dat kan ik niet meer. Nee. Dus dat heeft iemand anders voor me gedaan. Ah, wat lief. Nou, mevrouw Mieke, hartstikke dank dat u gebeld heeft. Goeie tip, dat boek. Ik ga het boek in elk geval een keer lezen. Maar ik heb een probleem. Ik heb nog bijna 300 boeken die ik moet lezen. Dus ik loop echt... Maar als u dit leest, dan heeft u er geen spijt van dat u die andere even heeft laten liggen. Oké, ik zal eraan denken, mevrouw Mieke. En als ik het gelezen heb voor het eind van dit jaar, zal ik zeker... En Zwarte Piet praat er nog op terugkomen. Goed? Ja, heel graag. Oké, dank u wel. Het gaat u goed. Dag. Oké, luisteraars, we gaan nu snel naar... laat me die mail snel doen en dan ga ik naar Caroline. Beste Prim, kun je Dina Perle alsjeblieft nog een klein beetje sterker tegenspreken... als er maar ook iemand in je familie aanleg heeft voor psychoses of schizofrenie... dan moet je heel ver wegblijven van het gebruik van ayahuasca of welke drugs dan ook... want je riskeert eraan kapot te gaan. Ik heb verspanderige mensen terug zien komen uit Peru volslagen gestoord... en helaas zijn ze nooit meer genezen van hun psychose. Dan nog iets over jouw afscheid. Iedereen die haatreacties op je afvuurt, kan zich de moeite besparen. Prim is nou eenmaal Prim. En als je zijn geschreeuw niet kunt verdragen, zit er een knop op je radio om geen hoofdpijn op te lopen. Meestal heb ik met plezier naar je geluisterd en me soms aan je gestoord. Ik hoop dat je tegen de heilige huisjes blijft schoppen. Heb je al programma voor een volgend radioprogramma? Nee. Of een podcast? Ik doe niet dat podcast, Erik, lange naam. Groeten van Erik. Probeer het eens goed uit te spreken, Prim. Ayahuasca. Ik weet dat het ayahuasca is. Maar ik zit er namelijk... Ayahuasca. Ayahuasca. Maar het is juist leuk, Erik, om er 035 hoeveel is. Erik heeft gelijk, hè, okay. Trouwens. Jan-Willem van der Most. Hi, Prim. Ik luister nu naar je programma over Ayahuasca. En ik erger me onwijs aan het feit hoe je Ayahuasca simpelweg zet als drugsgebruik. Sorry. Juist. Maar lees je eens in over gesprekonderwerpen, doe ik niet. Want je hebt echt geen idee. Daarnaast heb ik veel respect voor jouw gesprekspartner, mijn Mattie Dina Perna, die zich niet op de kast laat jagen en begripvol met jou het gesprek blijft aangaan. Ondanks dat je zo voorin genomen bent en de wijsheid wel in pacht denkt te hebben over alles. Daarnaast denk ik dat Ayahuasca voor jou ooit, als je een keer klaar voor bent, heel goed zal zijn. Want als ik je zo hoor praten, heb je onwijs dik bord voor je kop. Jan-Willem van der Most, het ampele feit dat ik Dina Perna uitnodig om hier te komen praten. Maar ja, daar moet je voor nadenken. En je naam Drika. In IJsendingen ging het goed fout. In IJsendijken ging het voet fout. Met die geestverruimende rituelen. Mensen kwamen in het ziekenhuis. En Henk van Huy, heeft u het gehad over een plan die verruimend werkt? Kunt u mij de naam doorgeven? Ik heb het niet goed verstaan. Hoe heet het, Dina Perna? Van die waar ik ben geweest? Hoe die plant? De plant heet ayahuasca en bestaat uit, nou, dat is misschien wel aardig, een brouwsel van twee verschillende planten. Okay. Dus het is een ayahuasca wijnstok en een sacruna struik. Oké, okay. Hallo Prim. Zoals je weet heb ik een tijdje bij de GGZ moeten logeren, mijn vriendje Jerry Alon uit Utrecht. Juist omdat ik ook spirituele ervaringen had die levensecht voelde, maar achteraf niet bepaald klopte. Hoe hard ik het ook geloofde, hoezeer ik hoopte dat het waar was. Maar goed, als je wensdenkend gelooft dat je hallucinaties echt waren, is dat nou voor jou natuurlijk ook zo. Echter, de aanbeveling en belofte dat er jaren therapie in de Ayahuasca-sessie lijkt me wel een heel sterke bewering. Vooral omdat mensen die jarenlang therapie kregen vaak niet aan de gezondheidsnorm voor Ayahuasca voldoet, juist. Psychose of schizofrenie. Ja, daarom daar zit vragen, ook wel wat in. Op ware basis waarvan stel je dat er jaren therapie eens is, is dat onderzocht of je hebt het zelf kunnen vergelijken? Oké, het antwoord komt straks nadat we dames en heren, want hier is iemand die geen Ayahuasca nodig heeft om hele positieve tips te geven en omdat ik vind dat zij bijdraagt aan de mooiere maatschappij door gewoon lief tegen elkaar te zijn, is hier de schrijfster van de magie van onvergetelijke dates thuis en de maker van de site 365smiles.net, Caroline Anseo, onze Vlaamse Mattie. Hi Caroline. Hi Prem, hi Dina Perla. Hallo. Goedenavond, hoi. Hoi. Prem, ja. Vorige week zei je dat ze in Nederland niet meer zo beschaafd zijn als in Vlaanderen. Ja. En je zei ook dat het lijkt of je een softie bent als je lief bent voor elkaar. Ja. Wel, nou, dat geloofde ik niet echt. Ja. Maar nu heb ik deze week iets super banaal meegemaakt in Vlaanderen. En dat deed me toch een beetje twijfelen. Oh. Ik ging namelijk gewoon een gebouw binnen. Ja. En net voor, en dat was in België, dus dat wil ik zeggen, in Antwerpen. En net voor mij ging er een man binnen door diezelfde deur. Ja. En ondanks dat hij duidelijk zag dat ik achter hem kwam, liet hij die deur gewoon voor mijn neus terug toevallen. Ja, Nederlander. Wel een gentleman. Als het een Belg was, had hij de deur opengehouden. Ja, het was toch een Belg, hoor. Maar oh. Schep mij in ieder geval op die moment dacht ik, Prem heeft misschien toch gelijk. En toen ik dan daarna met die man in de lift stond, herkende ik hem. En ik zei tegen hem van, zeg, maar dat was nu toch niet zo tof dat je die deur voor mijn neus heeft laten dichtvallen. En hij zei, dat was wel grappig, hij zegt, ja, maar zegt hem, nu weet ik het niet meer. Vorige week hield ik de deur open voor een vrouw. En toen zei die vrouw blijkbaar heel bitsig, denk je nu echt dat ik dat niet zelf kan? Dus zei die man, Dus wat moet ik nu doen? Als ik de deur openhoud, denken ze dat ik geen neerbuigend behandel? En als ik de deur niet openhoud, zoals bij jou, dan ben ik niet beschaafd. Nou, niet galant. Ja. Het is niet pas galant. Ik vind het galant. Ja, inderdaad. Ja, galant. En, maar ik hou de deur open voor mannen en vrouwen. Ja, ah, ja, mooi. Ja. Dat is mooi. En heb jij dan ook soms de reactie van... Nee, maar meestal... meestal wat ik doe, ik hou de deur open. En dan zeg ik, vergeet de portier niet. Dan krijg je meestal een glimlach. Ah ja, dat is ook grappig. Ja, ja. Ja. En wel, maar dat vind ik dus ook. Hè. Laten we gewoon in het leven een beetje vriendelijker tegen elkaar zijn. Onder andere door de deur voor andere mensen open te houden. En anderzijds ook, als iemand dat voor u doet, ga je dan niet beginnen denken van, oh, ik kan dat niet, voel je dat niet beledigd, zoek er geen verborgen bedoeling achter. En, of vind niet dat die ander een softie is, hè, zoals je vorige week. Caroline, weet u wat laatst gebeurde? Ja. En kijk, want dat is dus heel wel lastig. Er kwam een vrouw naar me toe, een goed uitziende vrouw, ja. Iets jonger dan mij. En die vrouw zegt, ik luister naar die Caroline en die zegt dat ik complimenten moet maken. Ik wil zeggen dat ik je hele knappe, aantrekkelijke man vind. En ik dacht, ik zeg dat even, want Caroline zei dat we elkaar complimentjes moeten maken. En ik wist niet wat ik moest doen, dus ik denk, ik zeg oké, dankjewel. Toen zei ik, maar echt precies zo. Ik zeg, maar mag ik even zeggen, bedoelt u dit nou om mij te versieren? Of om mij een compliment te geven? En toen zei die vrouw, wat dacht u zelf? Toen dacht ik, oeps, als ik zeg dat je me probeert te versieren, weet je wel, toen zei ik, nou, ik denk dat u naar Caroline hebt geluisterd en denkt, u gaat me gewoon een leuk compliment geven. Ja, om u te houden, toen zei die vrouw, sukkel, ik probeer je te versieren. Dus hoe kan je dan nou het verschil maken tussen een compliment en dat iemand je probeert te versieren? Ja, maar dan ook. Zelf als iemand probeert te versieren, dan zeg je toch gewoon, oh, dankjewel. Ja? En je moet je niet laten versieren, hè, Prim? Oh, niet? Ik dan was wel gevleid. Het was als een leuke vrouw naar je, als een leuke man naar je toe komt, of de dingen, dan voel je toch, Stirapella, voel je niet gevleid als een knappe man naar je toe komt en zeg, wat ben jij? Ik zag je van de overkant van de vloer, ben je toch een knappe vrouw? Ja, maar het gebeurt dagelijks overal. Oh, sorry. Het gebeurt bijna nooit. Nee, flauw. Weet je, je voelt het wel hoor, wat de intentie is. Dat heb je wel vaak door. En als je het niet door hebt, dan kan je daar heel snel weer met een aantal vervolgstappen, dus bijvoorbeeld een paar vragen of een klein gesprekje, kan je er wel achter komen. Ja, Bella, ik ben 60, ik ben al 40 jaar met dezelfde vrouw. Die radar van me is helemaal kapot. Maar wat moet je in dat geval doen, Caroline? Ik zou er gewoon je gevleid voelen, want het is leuk als een mooie vrouw dat tegen je zegt. Maar je moet je gewoon, jij staat hier voor jezelf, je laat je niet verleiden dan verder. Hè, maar aanvaard het complimentje en wees gevleid dat je het hebt gekregen. Nou, ik heb tegen die vrouw gezegd, nou leuk dat u me aantrekkelijke man vindt. Helaas ben ik bezet. Toen zei die vrouw, dat boeit me niet. Ja, maar kom, ja. En dan zoals Dina Perla zegt, dan ga je nog maar verdere vragen stellen. Ik wist toen niet hoe snel ik mooi de voeten moest maken. Wat zeg je? Ik wist niet hoe snel ik mooi de voeten moest maken. Ja, het is heel simpel. Als ik dat dan zou krijgen en ik zou jou zijn, Prim, dan zou ik iets bijvoorbeeld antwoorden zoals... maar mij maakt het wel uit. In ieder geval hartstikke bedankt. En dan weet je... Nou, ik heb gezegd, ik ben bang voor mijn vrouw, daarom doe ik niets. Toen ben ik aan het weggerend. Precies. Dus zie je zoiets. Caroline moet een praatje afmaken. Sorry, Caroline, ga verder. Okay. Nee, dat was het. Ik wou gewoon de boodschap iets laten gewoon wat vriendelijker zijn voor elkaar. Ja. En dat is helemaal niet soft. Maar ik vond het wel leuk dat die vrouw u gebruikt om te zeggen... Ik heb naar Caroline geluisterd. Ik moet u compliment. Ja, dat vind ik ook. Hoe leuk is dat? Ja. Ja. Dus je hebt toch followers. Hey, doe je de groeten aan Koen? En heb jij ooit ayahuasca? Nee, eerlijk gezegd dacht ik altijd dat je daarvoor naar Zuid-Amerika moest gaan. Maar het staat wel op mijn lijstje om iets te proberen, hoor. Oh. Oké. Okay. Maar als het hier ergens in België kan... Maar pas op als je geen psychoses en schizofrenie en dat soort dingen hebt. Want ga het niet proberen en dat ik daarna kwijt ben. Dus wacht, doe het na eind van dit jaar. Is het programma gestopt. Ik ben er gerust in, hoor. Oké, thanks, Karin. Groetjes aan Koen. Doei. Oké, mag ik even snel Erik op lijn 3, alsjeblieft? Harv was al in de uitzending. Sorry, goedenacht, Erik. Ja, goeienacht, Prem. Je hebt mij op lijn 3. En ik moet jou even streng toespreken. Want wat jij nou net doet met het telefoonnummer van Rewish... hij is jouw ondergeschikte. Hij is niet meer ondergeschikte. En hij zet jou... Jij zet hij is niet meer ondergeschikte, hij is mijn collega... en heeft die telefoon van tevoren godverdomme niet gecheckt. Dus dan moet hij op de blaren zitten. Maar jij zet hem onder druk en jij als ja, ik zet hem onder druk. Dit is ongewenst. Dit is grensoverschrijdend gedrag. Dat het logisch onverantwoord is. Erik, dat is grensoverschrijdend gedrag en hij heeft het maar te pikken... want hij heeft gewoon de telefoonlijn niet gecheckt. Maar jij krijgt 1400 euro per uitzending... en 1450. Hij krijgt de helft van jou om 1450. Een ander telefoon... met een ander nummer aan te schaffen. Dan ben je een toffe vent. 1450 krijgt hij. En Rewish vindt het niet erg dat iedereen zijn telefoonnummer heeft. Dan krijgt hij meer matties. Hij krijgt nog tot volgend jaar een telefoon van allerlei stalkers. Ja, maar dat vindt Rewish leuk. En dan wordt Rewish een Ajax-aanhanger. Maar twee dingen hoeven niet meer, want je hebt net mijn e-mail ook al voor zitten lezen. Dus ik kan alleen Caroline nog bijvallen. Ik heb ook een keer voor iemand de deur open willen houden. En wat dacht je? Wat? Ik kreeg ook de wind van voren. Van zo'n, wat moeten we erover zeggen? Ze dacht dat ze geëmancipeerd was... Maar ze was eigenlijk gewoon azijnpisser. En toen ze haar handjes vies moest maken om te laten zien hoe geëmancipeerd ze was, mocht ik het doen. Ja, dus? Ja, niet weet je wel, ik dat ook wel echt en jammer ook vind. Onaardig. Ja, en dat is jammer, want ook al ben je geëmancipeerd, je kan wel bijvoorbeeld een man echt man laten voelen. Wat is daar mis mee? En dat kan ook in zo'n interactie. toch? Hè? Nou, bepaalde de klassieke manieren. Sorry dat ik je in de reden val, Dina Perla, maar als ik dat wil proberen, dan ga ik een paar honderd kilometer naar het zuiden, waar ze mannen met een Latijnse inslag nog wel accepteren. Erik, hoe oud ben je? Ik ben van 1974. Dus ja. Je bent nu 55? Ja, ga het maar uitrekenen. Vrijf het er maar in. 1974, je bent 58. Nee, ik kan het nog eens niet rekenen in de late 48, avond. 48. Toch? Ja, ja. Nou, 47, je bent 48. En ben je al getrouwd, kinderen? Nou, weet je, ik heb het geprobeerd, maar... je bent gescheiden. Als ik zou kunnen scheiden, zou ik het meteen doen. Maar ben je gescheiden? Ik zeg, als ik morgen van mezelf zou kunnen scheiden, zou ik van jezelf kunnen scheiden. Ayahuasca. Dus je bent niet getrouwd? Je bent niet getrouwd? Ik heb pas geleden mijn ex nog gezien en die had aan één ontmoeting genoeg om te zien dat ik nog dezelfde ben als vroeger. Oké, hebben jullie samen kinderen met je ex? Nee, gelukkig niet. Ah, oké, dus ik snap het al. Jij bent zo'n tering asociaal die niet met mensen kan samenleven. Nou ja, maak jij gewoon tering asociaal van, maar volgens mij ben ik ontzettend gezellig tegen jou. Ook ja, nee, maar goed, niet tegen je ex. Jawel. Jawel, die is mij nog steeds dankbaar dat ze van mij Nederlands heeft geleerd. En dat ze van waar heb je er gehaald? Ja, uit Bulgarije. Uit? Uit Bulgarije. Ja, want in Nederland wilde niemand met je. Jij vindt het echt leuk om mensen te zieken, hè? Ik ga me maar dat heb ik je ook gezegd. Uitlokken. Ik heb gezegd, de algemene voorwaarde om te bellen is dat u ermee beschikt. Ja, heb ik gehoord. Ja. Nou, dus ik heb de voorwaarden gehoord en ik heb toch gebeld omdat ik het nodig vond om het voor revisie op te nemen. En omdat je het voor revisie opnam, daarom zit ik je ook af te zeiken. Ja, nou, je regelt die schadevergoeding maar gewoon netjes met hem, want het kan echt niet wat je gedaan. Hij kreeg geen enkele schadevergoeding. Hij moet zorgen dat hij zijn werk goed doet en de telefoonlijn controleert. Ja, maar iemands privénummer in de uitzending. Nou, ik heb mijn e-mailadres ook gaan zitten voor. Erik, ik heb mijn privénummer ooit in de uitzending ook opgegeven. Daarom hebben een aantal mensen. Ik heb ooit in de uitzending mijn privénummer doorgegeven. Dus ja, maar dat zou je in deze tijd niet meer doen. Dus ja, hoor, ik doe het nog steeds. Mijn telefoonnummer staat gewoon op mijn LinkedIn. En als mensen daar bellen, dan scheld ik ze gewoon uit. Dat is zo zeker. Ik heb geen geheim nummer. Oké, wat is je nummer? Ga ik nog eens een keer mijn podcast-idee met je bespreken? Ja, welk idee? Nou, zoek maar. Ga maar zoeken op internet. Vind je doe maar mobiel nummer Prim. Ga maar zoeken en dan stuur je me een berichtje. Goed, Erik? Zonder FM geen Prem, want de DHB Plus radio die werkt niet. Ja, maar Erik, voor de duidelijkheid, doe maar. En dan mag je appje sturen en dan ga ik je zeggen rot op. Oké, ik ga nu snel naar de volgende beller. Doei! Ik heb hier voordat we naar de Wilbert Stuyberg gaan. Ik studeer het Jodendom, inclusief Talmud, Kabbalah en mondelingenleer. En geloof daar ook in Hashem. Ik las dat je traumatische ervaringen daarmee had. Dat is heel erg jammer. Vanuit Jodendom leer ik ook over reïncarnatie en voorgaande levens. In hoeverre sluiten de ervaringen met de groene trips en voorgaande levens aan bij de Joodse leer daarover? Ben er erg nieuwsgierig naar. En het is van de flyawayflip@hotmail.com, dus dat zegt wel wat. En ik las en hoorde in het programma van lichamelijke problemen die samenhangen met geestelijke oorzaken. Mijn vrouw, en met name ook in mindere mate... Mijn vrouw, met name en ook ik, in minder mate hebben ook wat issues. Mijn vrouw heeft PCOS en heeft ook hele hechte menstruaties. In een onlangs is hardgezette feriliteitsonderzoek blijkt dat ook aan mijn kant er wat mis is. Kan je hier samenhangen met eigen ervaring iets meer over uitleggen? Heel vriendelijk, goed David, met het telefoonnummer. Nou, we gaan naar Wilbert Stuyberger en na Wilbert ga je dat beantwoorden. Goed, dames en heren, het is 14:30. En we hebben nog maar een half uurtje te gaan en hier is hij... De man die u waarschuwt voor de tering Chinezen, die onder leiding van de dictator Xi Jinping, maar weer doorgaat en doorgaat en doorgaat. Maar u blijft die troep kopen, want geld is het allerbelangrijkste. En moraal telt niet, maar toch krijgt hij van mij een platform. En in ruil daarvoor schelt hij mee. En al mijn matties uit. Hier is hij, Wilbert Stuyberger. Een hele goede nacht, luisteraars. Vandaag wat achterstallig timmerwerk. Bij timmeren zit het tenminste herhaling. Tik, tik, tik. Bij grote sporttoernooien proberen de betrokken partijen angstvallig hun rol kleiner te maken. Als er, zoals bij het WK-voetbal in Qatar, iets goed mis is. Dan begrijp ik best dat onze regering vanwege het gas uit Qatar ervoor kiest om de emir van Qatar gunstig te stemmen. Anders zit heel Nederland de komende winters in de kou. Was in Groot-Brittannië de vraag, komt Clan Boris weer de hofnar spelen? Bij ons geldt als gewetenskwestie... Gaat de koning naar Qatar of gaat hij niet? Al dan niet met de spek- en bonenfiguur, de mensenrechtenambassadeur. Maar het blijft lachwekkend. Zoals Mark Rutte beweert dat hij dan juicht voor het Nederlands elftal in Qatar. En niet voor die tribune, die rust op duizenden vermoorde slaven. Ook sponsors als ING en Appie Heijn stellen dat ze juist geld geven aan Oranje. en niet aan het WK. Een absurde scheiding van zaken. Een ander voorbeeld van kunstmatige scheiding komt van Gerard Timmer van de NOS. In een uitzending van Boos legde hij uit dat ze als kritische journalisten gingen kijken naar precies dat toernooi dat ze zelf uitzenden. Zonder uitzending door de NOS heeft een WK of Olympische Spelen helemaal geen impact. En zou Usain Bolt terecht never nooit in College Tour geweest zijn. De rol van de tv is dus onmisbaar voor sportswashing. Het propaganda maken voor regimes als in Qatar en China. Tim Hofman ging daartoe in Boos in debat, zei het zeer tam met Gerard Timmer, baas van de NOS. Hier een stukje uit Boos van 22 september. Nou weten we van Qatar, net als andere landen zoals China, Rusland, Saoedi-Arabië, dat sporttoernooien voor hen bij uitstek de kans zijn om zichzelf eigenlijk moreel gezien wit te wassen op het wereldpodium. Ja. Qatar is een land waar veel mensenrechten schendingen zijn. Heeft nog een rode kaart gehad pas geleden van een commissie. Is ook een land waar democratie geen hoogtijdagen viert. Zij doen bewust grote toernooien organiseren, zodat zij hun imago wit kunnen wassen. Ja. Waarom doet de NOS dat dan wel uitzenden? Nou, als dat zo is, dan zoeken we daarnaar. En dan leggen we dat ook bloot. Ho, ho, Timmertje. Wat maak je ons nou? In 2008 legde de NOS bij de Spelen in China helemaal niks bloot. Dat waren onder meer een stelletje cabaretiers en zangers. Die begonnen over China's orgaanoogst en crematoria. Onder meer met het lied Ni Na China. Ik heb nog geen NOS'er meegemaakt die Erik van Muiswinkel vroeg waar ze die wijsheid vandaan haalden over die organen. Dat was namelijk van David Kilgore, pontificaal in beeld bij Eén Vandaag, op 14 juli 2006. Ik hoop die uitzending nog een keer te laten horen hier, want David Kilgore riep al 2 jaar voor de Spelen van Beijing op om niet naar China te gaan. Eén Vandaag deed haar naam eer aan. Ze besteedde er slechts welgeteld 1 keer aandacht aan in 2006. Waarna Rick van der Westerlaken in het vervolg executies mocht verslaan in Hainan, China, bij Wie is de Mol. Wie is de Mol? Dat is entertainment, Timmertje. En dat is ook het WK. Daarbij speelt de NOS als uitzender omroep een onmisbare rol. Dus hoe kan de NOS, hoe kan Gerard Timmer nou als onafhankelijk journalist zijn eigen rol in die sportswashing beoordelen? Timmertje, wat ga je doen? Net als in China in 2008 speelt Qatar namelijk verstoppertje. Men wil geen kritische journalistieke pottenkijkers. Qatar houdt het aantal vermoorde slaven geheim bij de stadionbouw. En China lukt het al vanaf 2006 om de NOS te vriend te houden. Tom Egbers en Mart Smeets waren niet geïnteresseerd. Ik benaderde beide. Tom Egbers zei, ja, dat is iets voor andere tijden. Andere tijden. Later dus en niet nu, terwijl de askamers, terwijl de crematoria nog draaien. Het lijkt me voor de NOS inderdaad fysiek onmogelijk om jezelf in de spiegel te volgen. Camera's nog te laten draaien en dan nog kritisch op jezelf durven te zijn. Aan wat voor dramaproductie je zelf namelijk meewerkt. Voor Gerard Timmer is er, gevraagd door Hofman, geen duidelijke ondergrens wanneer de NOS nou wel besluit om het toernooi niet te doen. Want dan verliest hij zijn journalistieke onafhankelijkheid. Dus 70 tot 100 miljoen verdwenen Falun Gong, 1 miljoen vermoord voor organen, een genocide op Oeigoeren. Nee hoor, Timmertje draait gewoon voor een tweede keer de Spelen in China, in februari dit jaar. Timmeren is herhalen en China timmert goed aan de weg. De enige die in 2008 live op tv in Beijing premier Balkenende durfde trotseren, dat was Bettine Vriesekoop. Balkenende zou later dat jaar weer naar China komen. En Bettine zei, oh, en gaat u dan wel de mensenrechten aankaarten? Jan Peter reageerde verbluft. Huh? En Mart Smeets, die zweeg. Mart Smeets van de NOS. Tot zover de column, tot zover het getimmer. Voor meer informatie zie onder andere China Alarm op Twitter of op Facebook. Ik zeg Twitter en Facebook China Alarm. En nu weer... Ja, oké, okay, je zit op die ziekelijke sociale media, maar in jouw geval begreep ik het wel. Wilbert, tot de volgende week. Oké, okay, dan gaan we snel de bellers afratelen, luisteraars, want we hebben zoveel bellers. Oké, okay, wat wil Har? Doe Har maar op lijn 1. Ik weet niet wat die nog wil, dan kan ik hem kort hebben. Har, je was al in de uitzending, man. Wat is er nog? Nou, nog eventjes kort even iets aanvulling nog even geven. Mijn eerste LSD-trip was op mescaline. Toen was ik 17, 18 jaar. Dat was een gekke trip. Mescaline, ken je dat? Ja. Ken je dat, Dina? Nee, ik ken het niet. Mescaline is ook een soort Zuid-Amerikaanse... liaan is het toch, mescaline? Ja, ja, dus is een liaan. De trip die je kunt krijgen met een peyote-cactus is, geloof ik, of zo. Ja, of zoiets, maar het is een liaanachtige. Ja, maar het was te gek. En ik heb in mijn leven heel veel cocaïne gebruikt. Tot mijn 29 was ik zwaar verslaafd. Maar ik gebruikte zuivere cocaïne, onversneden. Het kwam rechtstreeks uit Colombia. En daar heb ik een centje pijn aan. Ik vond het zo lekker dat ik nou heel veel gebruikt heb. Maar ik ben keurig afgekikt op mijn 30ste. Ja. En ik heb nu een heel leuk leven gewoon, zonder die doop. En ik wil gewoon zeggen dat ik ook veel aan hatha-yoga doe en aan meditatie. Ja, maar je doet het zonder die doop, maar wel met veel drank. Nou, af en toe. Ik geloof in rum. Ik heb een eigen religie. Dat betekent religion united mondiaal. Ik haal het allerbeste uit alle geloven. Oké, top. Maar mag ik nu, dan spreek ik je volgende keer weer. Doei, want we hebben het erg druk. Doei. Oké, dan doen we snel naar Henk op lijn 3. Hey, ik hoop dat het Henk is uit Rotterdam, die toen zo'n hele tirade had. Is het die Henk? Goedenacht, Henk. Ja, goedenacht. Ja, die Henk is het. Hey, Henkie. Hey, hallo, Prem. Wat leuk dat je weer belt. Ja, ik was een tijdje, ik dacht nu, ik was het even zat. Maar ik hoorde ook dat je stopt. En ja, heel veel mensen hebben nou geestelijke bijstand nodig. En ja, ik hoop dat er wel een soort correlatie is voor de vaste bellers. Of ja, een zwart gat vallen. Die hebben heel veel haja-hoesja nodig, denk ik. Want ja, in januari wordt het één grote ellende natuurlijk voor die mensen. Ja, ik weet, iemand belt nu wat even. Iemand belt op mijn mobielnummer. Hallo, met wie? Hey Prem, mooi dat ik je kan bellen. Met wie spreek ik? Met ja, kijk, iemand belt gewoon. Ik maak mijn programma Zwarte Priet, praat man. Bel niet, doei. Nou, zie je, dus iemand belt. Blijf met de uitzending. Oh, Ton zonder Tong, die heeft gebeld. Ja, Tong is gebeld. Die hangt aan de andere. Kan ik ze beide in de uitzending hebben? Oké, wacht even. Dan halen we Ton van de luister, Henk. Dan halen we Ton zonder Tong erbij. Ja, dan ga je van hallucineren, hoor. Ja, let maar op. Goedenacht, Ton zonder Tong. Goedenacht. Hey, leuk, Henk. Ik ga even uit. Hallo mensen, ik zou jou uitnodigen. Je zou me uitnodigen? Nee, maar Ton, voordat jij begint te praten, dit is Henk, die jou de vorige keer helemaal kapot had gemaakt. Nee, joh. Hij had je helemaal kapot gemaakt. Hij vond dat je niet meer moest bellen, dat je onverstaanbaar was, dat je een leven moest hebben. Helemaal. Dat was satire. Maar dat heb je toch wel gezegd, dat Ton zonder Ton geen leven heeft? Nee, nuanceren moet je het nou, Prem. Jij gaat nou een beetje stoken, net zoals Wilf het Genee op tv. Prem, dat heeft hij maar met rust. Hij meent dat niet. Al heeft hij het gezegd, hij meent het niet. Oké, Ton, ja, dat zeggen al die mensen die mij uitschelden. Is dat een vraag? Ja, de vraag. Ja, Henk is om uit Rotterdam. Weet hij het tv adres? Wat zei hij? Wat zeg je? Zo'n? Verstand je hem? Waar die verdan? Ja, de grote slok ken ik wel. In Delzaal. Nee, dat is niet de Delzaal. Middellandse weg daar. Nee, maar Ton en ik zijn grote vrienden. We zijn kroegtijgers, toch? He? Ja. Ik vind het altijd met eigen mij. Wat zei je, Ton? Ton, ik versta echt niets wat je zegt. Ik versta er geen klote van, hè. Wat was jouw vraag? Ik ga rustig praten. Ja? Eens, je moet nu even naar AZ komen. Want ik vind het niet weg. Tegenover jou thuis. Ja, maar dan word ik Delzaaf uitgeslagen, denk ik. Dat is niet waar, want ik ben er. Ik ben beroemd geworden in Delzaaf. Ja. Hey, maar ik heb een vraag aan jou, Ton. Maar wat ga je nou in januari doen als Prem niet meer uitzendt? Nee, ik ben beroemd. Ben je beroemd? Als Ton. Ton zonder Ton. Ja. Je hebt hem beroemd gemaakt. Ik heb hem beroemd gemaakt als Ton. Maar de vraag van Henk was: wat ga je doen als ik in januari stop? Want dan kan je niet meer voor je therapeutische sessie inbellen. Is dat Prem bedankt voor die 6 mooie jaren? Je gaat me bedanken. Nee, maar wat ga je doen in januari als je niet meer kan bellen? Ja, maar een biertje meer drinken. Oh, je gaat meer drinken. Maar Ton, ik wil je bedanken voor je hele, altijd hele duidelijke, fraaie volzinnen en hele duidelijke teksten, filosofische inschattingen. Ik heb heel veel van je geleerd, Ton. Je bent een soort filosoof. Je bent een soort je moet eigenlijk een boek schrijven, vind ik ook. Goed zo, jongen. Goed zo. En ik ben een grootste fan van je. En ja, je bent gewoon een soort schriftgeleerde. Er zijn er maar weinig van. Ik bedoel, je bent een genie. Je bent een genie, Ton. Je bent geweldig. Hey, Henk, want dan mag ik even Henk. Heb je ooit nagedacht om radiopresentator te worden? Nou, als ik patiënten als een ton. Nee. Ja. Ik ben veel te cynisch en te sarcastisch. Henk, ik zou graag talkradio met jou willen maken. Ik vind dit een toppunt van humor. Dat je Ton, een schriftgeleerde en een filosoof, en een bedankt voor zijn duidelijke, heldere uitspraak. Ja, Ton, hij lacht je gewoon uit, hè? Ja, maar dit is een soort kermis. En dan moet je ook gewoon als een kermis behandelen. Ja, je moet het, als je op een kermis staat, moet je ook niet al te serieus gaan zitten doen. Dit is een soort rondvliegende circus. Heb je gelijk, Henk? Luisteraars, u hoort twee Rotterdammers die betere humor maken dan heel Amsterdam bij elkaar opgeteld. Zo is het. Maar dat is... Je bent een goede gozer. Hou je mond over Feyenoord, hè? Wat zei je? Je best houdt over Feyenoord. Waarom? Luister, als Feyenoord verliest, waarom mag ik dan... Moet hij afgelijk spelen? Je bent toch een Spartaan, jij? Wie, ik? Ik ben Sparta. Ton is van Sparta, ja. Ja. Excelsior heeft vandaag ook gewonnen. Dat is vlak bij jou. Als ik van Dellenshaven recht doorheen, kom ik bij Excelsior. Prem, het zou helemaal leuk zijn als je nou nog John in uitzending krijgt. John is ook aan de telefoon, ja. Zet hem erin. Wil je John erin hebben? Nou, nee, dan ga ik echt hallucineren. Wil je John erin? Kan John er ook in? Oké, doe John maar erin. Als je wil dat John eruit vliegt, dan moet je het zeggen. Ton, even je mond. Hey, John, op verzoek van Henk ben je in de uitzending. Wat even, Ton, je moet even je mond houden, anders kunnen we John niet verstaan. John. Hey, hallo. Ja, iets luider praten, John. Ja, je bent wel wanhopig dat je nou ook met Henk het programma wil gaan maken, joh. Nee, maar Henk vond dat jij helemaal psychisch gestoord bent en dat ik jou in de inrichting moet stoppen. Henk, nou, die vrouw die jou wou versieren, Prem. Oh jee, John komt met die heel intelligent. Zet hier 5 uur over nagedacht, hoor. Komt u, jongens, lachen, hè. Kom maar, John, Die vrouw die jou wou versieren. Ja. Had hij toevallig een witte stok? Lachen. Had hij een witte stok en een hond? En John, ga lekker naar bed, joh. Morgen weer naar de inrichting, ja. Hè? Ja, morgen weer naar de venue. Ja, wanneer komt busje morgen voorrijden? John? Hey. Zit je nou in welk gesticht zit je nou weer? Prem, had die vrouw een witte stok? John, moet ik John antwoord geven? Ja, nee, je had hem al 5 minuten geleden uit moeten donderen. Oké. Gedaan, ik heb hem eruit gedonderd. Die heb ik maanden op zitten wachten. Ik kan je John uitvoeteren. Henk, ik heb ook nog een Frank. Zullen we die ook in de uitzending doen? Maar dat is heel raar. En mijn John, nee, John en ik, kom nooit. Nee, ik vind iedereen prima. Maar die John, die mag voor mij echt... Die heeft altijd van die inge... Hey, jongens, ik moet jullie even wat zeggen. Dus heel grappig, hè. Maar mijn neef Roy, die woonde dus in Rotterdam. En die is vorige week, afgelopen dinsdag was de crematie, maar die week ervoor op woensdagnacht was ik naar het Erasmus ziekenhuis, want hij is daar overleden. En toen was ik ook weer vrijdag in Rotterdam bij de Boezemsingel, waar die uitvaarding is, zondag, dinsdag. Ja. En al die tijd dacht ik iedere keer, ik moet even langs die kroeg van Ton gaan rijden. Maar het vervelende was, ik was steeds te druk en mijn vrouw er iets avonds laat terug en zo. Dus ik was heel veel in Rotterdam de afgelopen periode. En je gaat nooit geloven wat we nu gaan doen. Jullie mogen als jullie willen aan de lijn. Dames en heren, in deze uitzending over Rotterdam kan het niet anders dan hier hij is, live, uit. Ja, kondig jij hem maar aan, Henk, dat is wel leuker, kondig jij hem maar aan. Ja, hier komt onze grote vriend Janus met een goed verhaal, en anders krijgt hij een klap voor zijn kanus. Ja. Kom er maar in, Janus. Hilversum 1, ik kan hier heel erg over meepraten. Ik heb hier heel veel mening over. Maar ik ga het toch niet doen, geloof ik, want het klinkt altijd maar wat pover. Ik ga u niet vertellen wat een heroïsche dosis 2CB mij heeft laten zien. Of hoe ik het licht heb leren buigen als een levend lichtmachine. Ik ga ook niet vertellen wat LSD mij heeft gebracht. Iedereen kent die verhalen wel, zit niemand op te wachten. Ego-dood ervaren in het centrum van het alles. Dat klinkt niet echt als een verhaal waarop iemand nou hier zit te smachten. Wat mescaline mij geleerd heeft, daar ga ik dus ook niet over praten. Die les was heel persoonlijk, dus daar ga ik het bij laten. Over de euforie van ecstasy ga ik u niets vertellen. Hoe overweldigend die hippie liefde voelt, daar ga ik u niet mee kwellen. Ik heb ze allemaal gerookt, gelikt, gedronken en gesnoven. Ik heb getript, gereisd, geknald en ik heb heerlijk liggen stoven. Ik heb gevoeld, ik heb gedeeld, ik heb gehoord, ik heb gezien. Ik heb gelachen, ik heb geleerd, ik heb gekost. En heel misschien heb ik ook maar een fractie van die wijsheid meegebracht. Maar ik heb vooral heel veel liggen trippen in de nacht. Sjoep de Bob Duwali allemaal. Ik vond het een mooi verhaal. Wat is hier toch goed altijd, hè? Ja. Hé, hey, vriend, dank je wel. Fijne avond, jongens. Ja, met al die Rotterdammers. Het leek wel Rotterdam Radio. Ja, ja, joh. Toch een veel gezellig hier, nou, hè? Ja. Ja, joh, ja, maar het klonk er net ook toen je zat uit te voeteren... alsof ik gewoon hier in de kroeg zat. Het was heerlijk, man. Oké, goed, man. Top, ja, wanneer komt de busje? Wanneer komt de busje toch? Ja, heerlijk. Heerlijk. Heerlijk. Ja, maar dat klinkt gewoon als thuis. Dat klinkt niet als extra. Ja, toch, dat is niet exotisch. Ja, nee, toch? Ja, toch niet, toch? Klas Overheus, fijne avond. Oké, doei. Doei. Ton, wil jij nog iets zinnigs zeggen? Ja, ik wou zeggen... Jij hebt mijn bekend gemaakt, hè, in de reclame. Ik versta je niet. Jij hebt mijn bekend gemaakt. Ik heb jou bekend gemaakt, ja. Als Ton zonder tong, ja. Ja. Iedereen kent me. Iedereen kent je? Ja, Ton, je bent echt... In UK Hilversum ben je bekend. Want die redacteuren van... Zodra dan zeggen ze Ton zonder tong. Net, ik word tot... Ik kan die namen niet noemen, maar ik sprak een aantal mensen... die toch wel bekende tv-makers zijn. Ja. En die vinden Ton zonder tong geweldig. En je zet nog een vraag. Ja. Zet hier een boek, dat is een heel dik boek, over dosis. Je hebt een heel dik boek over dosis. Ja, van Robin Teut. Van wie? Robin Teut. Ik ga spellen. Heel Big Teun, ja, nee, maar goed. Wat is er met dat boek Overdosis? Moeten we dat allemaal lezen? Nee, ja. Overdosis. Oké, Overdosis. Prima. Oké, Ton, tot de volgende week. Doei. Henk, ben je een beetje uitgeruld? Kan ik nu... Ja, joh, ga maar lekker verder. Hey, dankjewel, man. En als ik je niet meer spreek, dankjewel voor het bellen. Bellen in elk geval op 26 december in als ik straalbezopen ben. Ja, dat doe ik wel even dan. Oké, thanks, doei. Oké, doe maar Frank op lijn 4. Ja. Ja, Frank, zeg het maar. Ja, nou, ik heb me vanavond er weer op betrapt dat ik toch weer naar je programma ben gaan luisteren. En ik moet zeggen, nou, het beviel me wel. Ja, nou Frank, heb je inmiddels meer dan één vriend of ben je nog steeds dat je geen matties hebt? Ik heb matties genoeg, ja. Alleen die komen niet op je verjaardag. In het Amsterdamse Wallengebied, ja. Maar die komen niet op je verjaardag. Ja, verjaardag, wat is dat nou? Ja, nou, dat is een feestje. Elk jaar een jaar ouder, ja. Ja. Nou Frank, ja. Ik heb geluisterd. Het is jammer dat Henk had afgebeld, want ik had je graag nog in de uitzending dat Henk je helemaal kapot kon maken. Tina, hallo. Hallo. Ja, vraag, ja. Ben je daar nog? Ik ben er zeker. Oké. Dina. Dina Perla heet ze. Ja, Dina Perla. Sorry. Vertel. Dat ayahuasca, dat komt toch van de Indianen, in de inheemse bevolking in Zuid-Amerika. En dat ga jij dan min of meer afpakken van ze. En, ik heb dat toch een beetje... Moeite mee, ja. We pakken hun tabak, we pakken hun vrouwen, we pakken hun cocaïne, we pakken ayahuasca. We pakken ook alles van ze. Ja, maar als dat het... Oké, thanks, Frank. Niet echt een goede bijdrage. Doei. Oké, mag ik alsjeblieft Marco? En dat is de laatste beller. We doen geen bellers meer. Mirte komt nog. Goedenacht, Marco. Hoi, goedenacht, Prem. Eventjes dit op jonge leeftijd in een maar. Maar even, je valt een beetje weg, Marco. Wil je alsjeblieft in de microfoon praten? Van je telefoon. Ja, gaat iets zo beter? Ja, dit klinkt beter. Als je op jonge leeftijd in veilige omstandigheden geestverruimende middelen gebruikt, ontwikkel je op latere leeftijd heel erg brede, empathische... kwaliteiten. Ja, ik heb op jonge leeftijd niets gebruikt, maar ik heb wel alle empathische kwaliteiten op mijn 60ste. Vraag maar aan Dina Perla. Je bent toch heel empathisch, Dina Perla? We moeten het ermee doen dan maar, hè? Nou ja, zeg. Je kan vrijuit met me praten. Alles. Ik bewaar al je geheimen die je me vertelt. Ik vertel welke niets geheimen? Op de radio. Ik heb geen geheimen. Al die geheimen die je me hebt verteld, heb ik nooit doorverteld. Ik heb geen idee. Wat erg. Ja, die is er ook. Maar je bent wel empathisch. Nou ja, ik ben zeer empathisch, toch, Myrthe? Misschien zou je het in je hebben, ja? Myrthe van de Drift. Waarom was je niet in de Bullenkerk vanmiddag? Ja, Robby Muntz heeft je toch speciaal... We hadden hier beneden, Dina Perla, hadden we zo'n Radio 1 bijeenkomst. Heb ik er voorgesteld aan Robby Muntz. En Robby was meteen gek van er. En Robby zegt, ja, we moeten er uitnodigen. Ja, die raakte niet uitgepraat, hè? Nee, maar Robby had nooit uitgepraat. Maar toen heb ik Robby dus gezegd. En toen heeft Robby er uitgenodigd. Maar die Myrthe is gewoon niet gekomen. Als je wat geappt had, waar woon je? Utrecht. In Utrecht, ja. Oh ja, ja. Maar waarom ben je niet gekomen? Ik moest een programma maken. Maar bereid je dat? Wacht even. Was je gisternacht ook op de radio? Nee, gelukkig niet. Oké, dus je was vanochtend. En hoe lang heb je dan nodig? Hoeveel uur besteed je aan voorbereiding? Nou, dan ga ik toch nog even wat dingen lezen vandaag. En waarover? Een beetje kijken. Over de gast? Ja, over de gast. Lees je dingen? Onderwerp. Ik heb niets gelezen over... Ja, maar dat is dus ook het verschil tussen ons. Waarom? Dat is onze yin en yang. Zal ik je een tip vertellen? Ik luisterde, mijn dochter is in een die is arts, is aan de corona, en die is in zo'n podcast gegaan. En die heeft ze gestuurd. Alleen, je hoort die mensen die podcast was, zullen ontzettend lieve mensen zijn. Maar die hebben lees met vragen gemaakt en die luisteren niet. Ja, dat is jammer. En de kunst is, ook bij jouw gasten, en jij kan goed luisteren, dat weet ik. Als je niets voorbereidt. Zoals die avond toen je gast niet kwam. En, ja, dat was leuk. Ja. Maar ik heb altijd gemerkt, daarom... als je niets voorbereidt, dan ga je echt luisteren. En dan krijg je een heel ander gesprek dan wanneer je van tevoren gaat inlezen. Ja, want inlezen is ook een soort censuur, hè? Hoe meer je weet, hoe beperkter je ook gaat zijn in je vragen. Maar het is toch enigszins ook je werk om je in te lezen en dan open vragen te kunnen stellen. Nee. Dus je bent niet op zoek naar het antwoord wat je hebt gelezen, maar je weet, je hebt iets van achtergrondkennis en waarom? Dan kan je... Je luisteraar heeft de Larry King, die dood is. Maar je kan het dan een gesprek natuurlijk een beetje sturen naar één niveautje dieper. En dat in plaats van... Het gaat om balans. Ik wil zeggen, Larry King zei, ook als iemand een boek heeft geschreven, ik wil net zoveel weten als mijn luisteraar. Dus als ik als mijn luisteraar weet, en daarom heb ik zulke hoge luistercijfers. Ook toen ik primtime maakte, echt. Ja, maar Larry die las het boek niet, dat klopt wel. Ja. Maar die deed wel een beetje onderzoek. Nee, kijk, het gaat erom, die Napelle, ik heb een algemene kennis, algemene opvoeden aan. Kijk, van die Ayahuasca wist ik van die kerk, want ik was ooit advocaat, heb ik iemand bijgestaan die vervolgd werd. Ja, precies. Dus ik weet er, maar dat weet ik daaruit. Algemene kennis. Ja, algemene kennis. Nou, jij hebt een goede algemene kennis, politieke kennis. En ik vind het leuker dan in zo'n gesprek. Oké, laten we eerst gaan zeggen wie er vannacht is. En dan ga ik je vertellen. Nee, dan ga ik je een voorbeeld geven. Kom maar op met je raadsel. Ik ben het wel helemaal met je eens dat het natuurlijk ook het mooiste van dit vak is dat het live is. Dus dat je in het moment kan reageren. En dat vind ik ook het allerleukste. En het leukste van nachtradio is radio. Het boeit niemand. Kijk, als je overdag hebt, dan komt de eindredacteur radio en de hoofdredacteur radio. Ja, je had dat. Maar geef als ze luisteren. Die luilakken gaan allemaal terug luisteren. Dus als ze komen. En wat was de enige opmerking toen ik het programma doorging bij jou? Ja, kon niet anders. Toen heb jij gezegd: ja, wat zou je anders doen? Je telefoon gaat er weer. Maar goed, dus wat ik wil zeggen is. De nachtradio heb je de vrijheid. Daarom heb ik dit tijdstip genomen. Ja. Alle andere tijdstippen heb je allerlei mensen nu een plasje willen leggen. Nog 9 keer kan je ervan genieten, hè? Nog 9 keer, oh goed. Maar zeg maar, wat is je raadsel? We gaan het hebben over oorlogsgebied. Ja, wat is er met oorlogsgebied? Dan mag jij... welk land zou het over gaan? Er is nu op dit moment oorlog in Eritrea en Egypte. Eritrea en de Ethiopië. Ja. Er is oorlog in Oekraïne. Er is oorlog in Soedan. Het zijn opstanden tegen de bevolking. Er is oorlog in Westelijke Sahara, waar ze onderdrukt worden door Marokko. Dus ik weet niet welke. We hebben veel opties, hè? Ja. Het wordt Oekraïne. Oekraïne. Met Hielke Zantema, Zoa. En die doet seksueel overdraagbare aandoeningen. En dan met een Z. Oké, ja, Zoa is van? Noodhulp. Dus die als eerste naar een oorlogsgebied of een natuurramp of zoiets. Ja. Als eerste hulp gaan geven aan de bevolking die getroffen is. En het is de NGO? Een niet-governementele organisatie, stichting. Okay. En daar heb je de voorman van te gast. Ja, hij doet... het is een hele mooie Engelse titel die hij heeft. Maar ik heb hem vernederlandst naar... Het team noodhulp. Het is disaster officer. Ja, ik zou aan hem vragen. Kijk, ik zou zo 3 uur met die man kunnen. Want ik zou beginnen te vragen. Hey, hoe worden jullie gefinancierd? Ja. Is het belangrijk dat jullie goede camerabeelden steden? Jij hebt echt mij de afgelopen 4 jaar een beetje geïndoctrineerd. Want ik vroeg dat dus nooit. Ik zag de wereld niet zo door de bril van het geld. Maar dat heb ik dus wel nu gevraagd. Echt? Omdat jij het altijd vraagt. Maar hij is live in de studio, toch? Ja, hij is hier. Ja, en dan ga je nu vragen. Ja. Maar ik weet het. Nee, maar goed, en dus al die vragen ga je stellen. En wat het leuke is, probeer het maar volgende keer voor je team ook. Bereid niets hoor. Helemaal niks. Helemaal niets en je gaat zitten. Ja, kijk, de redacteur steekt zijn vinger op. Ze is een perfectionist, ik ken er een beetje, ze gaat het niet doen. Zijn ze allemaal blij dan, die hele radioschool? Maar die hele school. Maar kijk, Remietje, ik heb niet eens de telefoonlijn gecheckt. Daardoor hebben we een mooie radio gemaakt, een 035-nummer, wat het ook niet deed. Remietje, telefoonnummer live op de radio. Een beller die daarover klaagt dat het overschrijdend gedrag is. Er gebeurt van alles, Myrthe. Ja, ik waardeer je enthousiasme, maar ik geloof toch ook wel in een beetje voorbereiding. Nou ja, luisteraars, Johan Derksen zal zeggen, je bent de vrouw, dat kan je zien. Hè? Dus vandaar. Ik baal dat ik naar de afkondiging moet. Dina Pella, dank je wel. Dank je wel voor alle jaren dat je altijd bent gekomen, zodra ik een beroep op je deed, dat je er altijd was. Je bent mijn mattie, je blijft mijn mattie. Dus wie weet, ook zonder de radio. Als je maar... Het ergste is, weet je wat ze heeft gedaan? Ze heeft een column geschreven over een heel persoonlijk gesprek tussen ons tweeën, waar ik heel erg... Dat heeft ze gepubliceerd. En ik heb nooit iets gepubliceerd van wat zij mij heeft verteld. Dus... Maar zo persoonlijk was het niet. Nou, ik vind het heel persoonlijk als ik met je meeleef, als je me iets vertelt. Maar goed. Nou, start de muziek maar met twee vrouwen hier. Zit je weer beneden of zit je weer boven? Ik zit hier achter. Oh, je zit hier achter. Nou, veel plezier. Ik ga luisteren. Oh, ik ga even komen. Breek een been. Veel plezier. En de dinges. Oké, Dina Pella tijd. Dit programma werd gemaakt door Techniek aan de Baken. Maar Rewiet Chitaldien, regieassistent, telefoon en verder alles achter de schermen. Hoofdredacteur, eindredacteur, regisseur, redacteur, producer, vormgever, onderzoeker. Kortom, met brein achter dit programma. Prim Zuurampshow, Radicationen. Dit programma is mogelijk gemaakt door de moedige mensen die lid geworden zijn van Pound. En geheel gefinancierd door de in Nederland verbleven de belastingbetalers die de belachelijk hoge uitkering van de top van de NPO financieren. De belastingbetalers die alle medewerkers van de publieke omroep van uitkeringen blijven voorzien. En de dure gebouwen en faciliteiten subsidiëren. Dank belastingbetalers. Volgende week zijn we er weer. Ga naar de website van Pound voor hele leuke filmpjes. Hier op deze zender Nacht op 1. Oh ja, en kijk vrijdagavond naar de tijd van ons leven van Rutger op Nederland 1. Echt een fantastisch programma. Leven de vrijheid van meningsuiting. Leven Pound. Leven de democratie. Leven Dina Perla Portena. Leven Bellers. Leven de Europese Unie. Leven Nederland. Namaste. Dag. NPO Radio 1. 2 uur, Kirsten.